Kerstboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 19 augustus. De Amerikaanse democraten zijn in Chicago bij elkaar voor de conventie. En Hamas wijst het laatste voorstel af. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Hamas is het niet eens met het laatste voorstel voor een staakt het vuren in de Gazastrook. De terroristische organisatie vindt dat het plan te veel tegemoet komt aan Israël. Het land zou nieuwe eisen stellen aan bijvoorbeeld de ruil van gijzelaars tegen Palestijnen die vastzitten in Israël. Ook zou Israël na het einde van de oorlog militairen aanwezig willen houden op strategische plekken in de Gazastrook. En daar is Hamas het ook mee oneens. Het is de bedoeling dat morgen de onderhandelingen over een staakt het vuren wel weer verder gaan. In de Israëlische stad Tel Aviv is een man om het leven gekomen bij de explosie van een busje. De politie houdt er rekening mee dat de man een terroristische aanslag wilde plegen, maar dat de explosieven in het busje waar die in zat vermoedelijk te vroeg zijn afgegaan. Het busje is daardoor helemaal vernield. Een omstander raakte licht gewond. Twee Nederlandse mannen staan deze week terecht voor seksueel misbruik van Filipijnse kinderen. Dat misbruik gebeurde op afstand vanuit huis. Een van de mannen, van 55 uit Almelo, zou jarenlang betaald hebben om te zien hoe twee meisjes seksueel werden misbruikt. Ze werden in de Filipijnen voor een webcam gezet, zodat de man in Nederland kon meekijken. En de andere verdachte, van 26 uit Spijk, zou ook tegen betaling een Filipijns kind seksuele handelingen hebben laten verrichten voor een webcam. Op het eiland Madeira zijn honderden brandweerlieden ingezet om een grote bosbrand onder controle te krijgen. Het vuur woedt langs de zuidkust van het eiland, waar ook veel toeristen komen. Portugal heeft tientallen brandweerlieden van het vasteland naar Madeira gestuurd om te helpen met blussen. Maar dat gaat moeilijk. Het is heet, de lucht is erg droog en er waait een sterke wind, waardoor het vuur zich snel verspreidt over Madeira. Na 7 weken rijden er vanaf vandaag weer treinen van en naar station Amersfoort. Spoorbeheerder ProRail werkte de afgelopen tijd aan het spoor rond Amersfoort en ook aan het station zelf. Er zijn kabels, wissels, leidingen en 5 kilometer spoor vervangen. Reizigers moesten omreizen of met bussen naar Amersfoort. Dat kostte vaak meer dan een uur extra reistijd. Amersfoort is een van de drukste stations van Nederland, omdat het de Randstad verbindt met het noorden en het oosten van het land. Zwitserland wil duizenden oude bommen en kogels uit meren halen. De munitie ligt daar al een tijd op de bodem. Deskundigen dachten jarenlang dat dat een veilige plek is om de spullen te dumpen. Maar daar is steeds meer discussie over. Sommige oude bommen kunnen nog gevaarlijk zijn. De munitie uit het water halen is niet makkelijk. Opgraven is duur en kan ervoor zorgen dat de munitie alsnog ontploft. Dus hoopt de Zwitserse regering dat iemand een ander idee heeft. De 3 personen met het gouden ei kunnen ruim 50.000 euro winnen. Het weer, de dag start fris met 10 tot 13 graden. Het wordt een zonnige dag. Het warmt snel op vanochtend en plaatselijk wordt het 25 graden vandaag. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen eerst droog, maar in de middag buien. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. In de Amerikaanse stad Chicago begint vandaag de Democratische Conventie. Kamala Harris en haar running mate Tim Walz accepteren hun nominatie als democratisch presidentskandidaat en vice-presidentskandidaat. Tot een kleine maand geleden was zittend president Joe Biden nog de kandidaat. Hij besloot onder druk van partijgenoten om zijn kandidatuur toch op te geven. En met Harris en Walz staat ook de strijd met de republikeinse kandidaat Trump in een ander daglicht. Correspondent Ryan Hermelijn, je bent in Chicago. Maar wat gaat er anders nu niet Joe Biden dus, maar Kamala Harris de presidentskandidaat is? Ja, wat is er niet anders, zou je kunnen zeggen. Toen Biden nog kandidaat was, verliep de weg naar deze conventie uiterst pijnlijk en chaotisch. Maar nu is de stemming volledig omgedraaid hier in Chicago. Het blijft opmerkelijk dat de Democratische Partij op het punt staat om een presidentskandidaat voor te dragen waar geen enkele kiezer op heeft gestemd, hè, in de voorverkiezingen. Maar uit peilingen blijkt dat die grote wisseltruc ook bij veel kiezers in de smaak valt. Harris loopt in op haar tegenstander Donald Trump en loopt in sommige cruciale staten zelfs licht voor. Nou, de Democraten willen hier verder op bouwen op dat succes. Ze willen eenheid uitstralen en ze willen Kamala Harris opnieuw voorstellen aan de Amerikaanse kiezer. Want als vicepresident sta je natuurlijk altijd in de schaduw van de president. Dus veel mensen hebben geen idee wie ze is en waar ze voor staat. Dus dit is ook een kans om haar in de schijnwerpers te zetten. En staat nou ook echt iedereen in die Democratische Partij achter Harris en Walz? Ja, ik denk voor de Democraten die ook graag Biden hadden willen opvolgen, zal het een beetje ongemakkelijk zijn om haar uitvoerig te prijzen op het podium. Maar dat zullen ze niet laten blijken. Het enige thema dat het eenheidsfeestje echt kan verstoren is de oorlog in Gaza. De hele week zijn hier demonstraties in de stad van pro-Palestina-activisten aangekondigd. Die willen dat president Biden, maar ook Harris, zich kritischer opstellen tegen Israël. Ze willen bijvoorbeeld dat Amerika een wapenembargo instelt tegen Israël. En ook op de conventievloer, dus binnen op de conventie, zijn de leden van de linkerflank tegen die onvoorwaardelijke steun aan Israël. Dus de campagne is echt bezig met een balanceeract om die linkerflank binnenboord te houden zonder het pro-Israël-kamp van zich te vervreemden. Nou, als nieuwe kandidaat krijgt Harris het voordeel van de twijfel. Maar beide kampen willen wel heel graag weten wat voor kleur ze gaat bekennen en of ze de lijn van Biden zal volgen in het Midden-Oosten of dat ze toch zal opschuiven naar links. Het team Harris-Waltz neemt het dus op tegen het Republikeinse team Trump-Vance. Hoe gaan zij die Republikeinen aanpakken, denk jij? Nou, inhoudelijk willen ze de Democraten neerzetten als de partij waar de toekomst van Amerika in de beste handen is. En zullen ze ook de Republikeinen afschilderen als de partij die je vrijheden wil afpakken, hè, de klok wil terugzetten. We hebben allemaal gehoord, we're not going back. Het officieuze campagnemotto van Harris zullen we vaak te horen krijgen, denk ik. En wat goed bij die boodschap hoort, is een compleet nieuwe digitale strategie. Ze hebben ruim 200 TikTokkers, YouTubers en andere content creators uitgenodigd die naast de traditionele media op hun eigen wijze verslag gaan doen van deze conventie. En dat doen ze omdat ze vooral jonge kiezers willen bereiken hiermee, die het gewone politieke nieuws niet zo goed volgen en het daarom nog regelmatig laten afweten bij de stembus. En ook opvallend, Harris zal zelf niet de hele tijd in Chicago blijven. Ze heeft ook nog een rally gepland in Milwaukee, Wisconsin. Dat ligt niet zo heel ver weg van Chicago. Maar daar zijn wel die belangrijke kiezers in een swing state die Harris hoopt te bereiken. Wat is überhaupt het programma deze week? Ja, veel sprekers zijn nog niet bekendgemaakt. Maar de partij wil zich dus profileren als jong, divers, progressief. Dus ik denk dat we dat ook gaan terugzien in de sprekers. Maar natuurlijk zijn de politieke zwaargewichten er ook bij. Hè. Vanavond trapt president Biden af. Dat is meteen bedoeld om hem een waardig afscheidsfeestje te geven. En later in de week spreken ook de oud-presidenten Obama en Clinton. En op woensdag spreekt running mate Tim Walz. En op de laatste dag donderdag zal Kamala Harris de nominatie officieel aanvaarden in haar acceptance speech. En weten we ook iets meer over wat ze wil met Amerika. Ryan, dankjewel. Correspondent Ryan Hermelijn. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6:07. In Mad Men ging het over Loverboys. Regisseur en acteur Cyriel Guts was de gast. Hij maakte de film Loverboy emoties uit. Hij vertelt wat de film anders maakt dan andere films. Het maakt het realistisch. Het is geïnspireerd op waargebeurde verhalen. En no disrespect naar allemaal voorgaande collega's, maar dat was een beetje, hoe zeg je dat, Carrie Slay, een beetje Mickey Mouse-achtig. Dit is de rauwe realiteit, waardoor dit de heftigste film van Nederland is van het jaar. Mensen realiseren zich volgens Guts niet hoe heftig die wereld van Loverboys is namelijk. Daarom is het zo belangrijk om deze film te maken. Ja, omdat ik achter de schermen heb gekeken. En als je eenmaal, ik ga een flauw ding zeggen. Eenmaal als je weet dat Sinterklaas nep is, dan kan je niet meer doen alsof hij echt bestaat. Mm. En dit gebeurt niet in Ohio in Amerika. Dit gebeurt in Amsterdam-Noord, bij ons in de buurt. Dit gebeurt in West. In Met het oog op morgen was universitair docent en historicus Niek Pas om te praten over de impasse in de Franse politiek. Sinds de verkiezingen in juli bevindt Frankrijk zich volgens Pas in een unieke situatie. Normaal gesproken was het in de Vijfde Republiek heel eenvoudig. Een president beschikt over een absolute meerderheid in het parlement en kon daar een regering op laten vormen. En die absolute meerderheid is er op dit moment niet. Er zijn drie ongeveer even grote machtsblokken op dit moment. Links, centrum en extreem rechts. Ja, en daar zal dus een andere oplossing uit naar voren moeten komen in de vorm van een coalitie. Maar dat is heel erg on-Frans en dat kost dus tijd. Een van de linkse partijen, La France Insoumise, wil nu een afzettingsprocedure tegen president Macron starten, omdat het zo lang duurt. Die procedure heeft volgens Pas weinig kans van slagen. Ik denk dat we dit ook meer moeten zien als een politieke manoeuvre, een tactische manoeuvre. Ook een manier om toch wat druk uit te oefenen richting de president. Er is zo'n procedure in het verleden een keer gestart. Of er zijn aanstalten toegemaakt onder Hollande. Waarbij het rechtse blok de president, socialistische president ervan beschuldigde. Ja, toch iets te loslippig te zijn geweest in een interview. En daar staatsgeheimen het hebben verklapt. Het is een heel zwaar middel. En het is heel moeilijk ook technisch om dat te realiseren. In de avondetappe werd de spannende afsluiting van de Tour de France Femme besproken. Het scheelde 4 tellen of de Nederlandse Demi Vollering had de Tour de France Femme opnieuw gewonnen. Renster Lucinda Brandt vertelde waarom ze vermoedt dat Vollering het uiteindelijk net niet haalde. Ik denk wel, als ik heel eerlijk ben, dat ook gedurende de week haar Demi's eigen team een rol heeft gespeeld. Ja, het is lullig om te zeggen, maar... Leg dat eens uit. Nou ja, er gebeurt natuurlijk dat in alle hectiek er uiteindelijk best wel tijd wordt verloren door die heel nare valpartij. Ja. En dat is allemaal niet lastig, maar ik denk ook dat je vandaag haar niet alleen die vallei moet laten zitten. Renster Paulien Rooijakkers eindigde op plek 3. Knappe prestatie, want ze werd gezien als underdog. Rooijakkers stond gisterochtend met een goed gevoel op voor de laatste etappe. Ze voelde dat het podium haalbaar was. Ja, ik probeerde eigenlijk gewoon zoveel mogelijk ontspannen te blijven. En ik denk dat me dat heeft geholpen. Juist niet de stress opzoeken en ontspannen in haar wiel te zitten. En ja, dat ik echt zo met haar mee kon, dat had ik niet verwacht, nee. Het team zei ook al zo van, ja, geloof er gewoon in. Dat is al de helft van de werk. En dat voelde ik wel vandaag. En dat was gisteravond op Radio en TV. Tracks of My Tears van Smokey Robinson. Een groot deel van de oppositie roept in de Volkskrant op om de 11-jarige Michael niet uit te zetten. Een 11-jarig jongetje dat hier is geboren en getogen zetten we niet op een vliegtuig naar een vreemd land waar hij nog nooit is geweest. Dat schrijven de fractievoorzitters van GroenLinks, PvdA, D66, DENK, ChristenUnie, SP, Partij voor de Dieren en Volt in de Volkskrant vanochtend. In Amsterdam geboren Michael moet met zijn moeder terug naar Armenië. Ja, terug voor zijn moeder dan, want hij is dus zelf in Nederland geboren. Asielminister Faber zegt dat ze niets voor hem kan doen. Maar volgens de oppositie geeft de wet haar alle ruimte om in te grijpen. Volgens de fractievoorzitters wil ze dat simpelweg niet. Kindersekstoeristen, schrijft de Telegraaf, vliegen niet alleen meer naar de andere kant van de wereld. Sinds corona slaan ze vooral online vanuit hun eigen woning toe, zegt Linda van den Oever, landelijk officier van justitie voor zaken rond kinderporno en kindersekstoerisme in de krant. De politie ziet meer zaken van online misbruik. Al voor 15 euro zou een seksshow van een kind te koop zijn. Hoeveel slachtoffers de daders en daders er wereldwijd zijn van kindermisbruik is onduidelijk. We gaan ervan uit dat wat we in Nederland weten slechts het topje van de ijsberg is, zegt Van Oever. Die trouwens hier in de uitzending te horen is zometeen na 6:30. Veel gemeenten versoepelen de regels voor het plaatsen van zonnepanelen op monumenten en beschermde stadsgezichten. In het AD zijn erfgoedorganisaties daar bezorgd over. Het wordt er namelijk niet mooier op, zeggen ze. Zo zou de grachtengordel in Amsterdam zomaar zijn UNESCO-status kunnen kwijtraken, omdat vanaf volgend jaar ook op die panden zonnepanelen mogen worden gelegd. Volgens de gemeente noodzakelijke groene aanpassingen om het Amsterdamse erfgoed door te geven aan volgende generaties. Maar monumentenorganisaties houden hun hart vast en hopen dat er alternatieven worden gevonden. En voorop veel kranten vinden we Alain Delon terug, de overleden Franse acteur, 88 jaar oud. Bij NRC een grote zwart-wit foto van Delon in zijn jonge jaren. De krant noemt hem een groot acteur en ook een sekssymbool van je welste. Had jij er ook een poster van? Geen poster, maar het is een mooie man. Ja, absoluut. Ja. Het Parool omschrijft hem als een legendarische Franse acteur met een dubieus imago. Ja, want de laatste jaren was hij nogal naar rechts opgeschoven, mogen we zeggen, bijvoorbeeld. Delon was niet alleen bekend van zijn films, maar ook van de vele vrouwen in zijn leven. Van Romy Schneider tot het Nederlandse model Rosalie van Bremen. Trouw snapt al die vrouwen wel en noemt hem een swingsachtige acteur die de knieën deed knikken. Sint Maarten gaat vandaag naar de stembus voor de tweede keer dit jaar, nadat de regering in mei al na 17 dagen viel. De politieke onrust na de val van het kabinet Messalina is inmiddels verhuisd naar de straat. Het is een drukke nacht in Philipsburg. Nederlandse en Curaçaose militairen controleren in de straten van Sint Maarten. Een beeld dat we zien na de passage van een orkaan, maar niet in de aanloop naar verkiezingen. Toch is dat de realiteit in 2024 voor militair commandant Arie Noordam. Nou, wij dragen bij aan de zichtbaarheid gedurende de verkiezingsperiode hier op Sint Maarten. We helpen de politie waar nodig. En denk dan aan het uitvoeren van patrouilles, het bewaken en beveiligen van bepaalde objecten, maar ook het reageren op incidenten. Waarom is die zichtbaarheid zo belangrijk? Nou, op dit moment staan we aan de voorzijde van de verkiezingen. Het belang is dat deze gewoon soepel en veilig verlopen. En zodoende willen we wat meer veiligheidsfunctionarissen op straat hebben. Hallo. Good morning. I have an appointment with the Prime Minister. En die afspraak moet duidelijkheid geven waarom premier Luc Messalina bijstand heeft gevraagd aan Nederland om militairen te sturen vanuit Curaçao. The combination of progressively increase in violence. Als gevolg van het toenemende geweld in relatie tot de beschieting van een politicus hebben we besloten meer politie en militairen zichtbaar op straat te brengen om de veiligheid van de bevolking van Sint Maarten te garanderen. Actually guarantee safety and security for the people of Sint Maarten. De premier noemt het schietincident op de politicus Arindel. Maar het land kent dit jaar een reeks van ernstige politieke incidenten. Is de overheid en de politiek er nog wel voor de gewone mensen op straat? Om die vraag te beantwoorden ga ik naar het Community Center van Simpson Bay, een woonwijk waar projectontwikkelaars volgens bewoonster Yvette Haley niet gehinderd worden door ministers en politici om al dan niet met vergunning grote gebouwen neer te zetten. Ik spreek haar bij het politiebureau. Hier onder de ogen van de politie wordt dit neergelegd. En wat is dit? Dit is een 7-hoog gebouw waar wij, de bewoners van Simpson Bay, niet weten wat er hier komt. Is dat iets wat u met de overheid vaker merkt? Dat u eigenlijk achter de feiten aanloopt? Ja, de beslissingen worden door de ministers genomen daar in de Vronis. En dat is het departement, want het gaat over infrastructuur. Ja. U bent er wel een beetje boos over, hè? Natuurlijk. Ja. Want wat kunt u doen? Ja, wat kunnen wij als de bevolking doen? Wat zien we hier dan? Hier, dit is eigenlijk door Irma ontstaan, door de zee. En er ontstaat een gat in de straat, in het parkeer, aan de oever. En dit is niet meer gerepareerd. Dit is een rotzooi, je ziet hier troep. En dit moet gemaakt worden. Maar aan de overkant zie je dat er gefocust wordt op enorme constructie. Terwijl hier de basisreparaties worden niet gedaan. De politiek maakt verkeerde keuzes. Dit is een voorbeeld, een goede voorbeeld hier in Simpson Bay, waar de politiek geen goede keuzes hebben gemaakt. Het beeld dat Yvette schetst is van bestuur en politiek die weinig geven om de burger. Niets nieuws onder de zon, zegt politiek analist Julio Romney. Our whole system, or rather, ons hele systeem, of meer hoe wij dat in praktijk brengen op Sint Maarten, is een van poppetjes, persoonlijke politiek. Als het gebaseerd was op ideologie, zou er veel minder spanning zijn. Het hoort er dus allemaal bij, volgens Romney. En dan rijst toch de vraag of een gang naar de stembus nog wel zin heeft. Buurtbewoonster Yvette Haley. Ja, maar we moeten hoop houden. We moeten hoop houden en hopen voor verandering. Ik put mijn hoop uit, want ik ben een Sint Maartenaar. En wij als Sint Maartenaren verdienen beter. Verdienen beter en we willen beter. Een verslag van correspondent Dick Draaier over de verkiezingen op Sint Maarten. 7 weken waren er werkzaamheden op en rondom station Amersfoort, een belangrijk knooppunt voor treinverkeer. En vanochtend gaan de treinen weer rijden. Harro Homan, regiodirecteur bij ProRail. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik moet zeggen, de meeste treinen weer rijden. Heel veel reden er al, maar één trajectje was nog even uit de running, zou ik maar zeggen. Nou loopt de opstart naar werkzaamheden niet altijd vlekkeloos, hè? Rijdt die treinen inderdaad nu weer? Ja, vanochtend is het heel goed gegaan. Ik sta hier op station Amersfoort. En we hebben de eerste treinen zogezegd uitgezwaaid. En ze zijn naar Amsterdam en naar Utrecht vertrokken. En heeft een hele periode niet gekund. Want we hebben eigenlijk het hele emplacement vernieuwd. Nieuwe sporen, nieuwe wissels, nieuwe bovenleiding, nieuwe beveiliging. Alles is nieuw. Zag ik wel, als je de reisplanner erbij pakt, dat sommige treinen nog even uitvallen. Hoe komt dat? Ja, dat klopt. Er is een stukje spoor, niet in Amersfoort, maar in de buurt van Utrecht, wat minder goed bereikbaar is. En daar rijdt 1 intercity per half uur minder. En de rest van de treinen, ja, die rijden. Dus eigenlijk alle richtingen zijn weer bereikbaar per treinen vanuit Amersfoort. En als u dan een beetje kijkt zo naar alles wat er gebeurd is, wat is er gebeurd? Nou, we hebben een heel groot emplacement aan de westzijde van Amersfoort met heel veel sporen hebben we vervangen. Dat wil zeggen 5 kilometer spoor, 700 kilometer kabels. Dat is, moet je voorstellen, van hier tot Lyon. Hè. Dat is echt heel veel kabel. We hebben 42 wissels vervangen. Die ook weer teruggelegd voor minder wissels, zodat je eigenlijk op een makkelijke manier met de trein recht het station inrijdt. En dat is voor de reiziger ook heel fijn, want daardoor is het prettiger om van en naar Amersfoort te reizen met de trein. Want dan ga je minder, schud je minder heen en weer, zeg maar. Ja, dat klopt. Je kunt je wel herinneren, misschien vanuit het verleden, bij Utrecht was dat ook het geval, dat je voordat je het station inreed, dat je nog door wat wissels heen moest. Nou, dat was op Amersfoort ook zo. Dat hebben we weggehaald, juist ook om ervoor te zorgen dat je in een rechte lijn het station inrijdt en ook weer uit. En dat maakt ook dat je meer tijd hebt om over te stappen, want treinen kunnen daardoor langer, sneller blijven rijden. Dat doen we bewust, juist ook om in de toekomst de capaciteit voor de treinen op Amersfoort ook te vergroten. Dat gaan de reizigers dus in de toekomst merken. En dat minder schudden merken ze nu al. Wat merken ze verder nog? Nou, ze merken ook dat de infra die ze om zich heen zien, dus de sporen en de bovenleiding, dat die weer vernieuwd is en dat die de komende decennia tegen kan. We hebben ook een deel van het station opnieuw geverfd, dus dat zullen ze meteen ook zien. En nou, dat maakt dat het hele station en de sporen er weer voor 40 jaar tegen kunnen. Dat is wat ze gaan merken. Is het eigenlijk allemaal volgens plan gegaan? Ja, we hebben er lang over nagedacht en ook met veel partijen naar gekeken van hoe doen we dit goed. Ook in samenspraak met de omgeving en met de stad. En juist ook omdat het een heftige periode is, een best lange periode, hebben we dat ook heel uitgebreid gedaan. Dus in die 7 weken hebben we een planning gemaakt waarin verschillende corridors wel en niet bereikbaar waren. En daar hebben we ons aan gehouden. En dat betekent dat nu na 7 weken alle treinen weer gaan rijden. En het was echt nodig om die 7 weken voor een groot deel plat te leggen en zelfs eventjes helemaal plat te leggen. Ja, dat klopt. Want we hebben ook gekeken naar varianten waarin we de werkzaamheden over een langere periode zouden uitsmeren. Nou, dat had uiteindelijk niet onze voorkeur, omdat dan de overlast ook langer zou duren. Dus we hebben echt die minutieuze planning om alles in die 7 weken te doen. Daar hebben we op gestudeerd en goed voorbereid. En dat hebben we ook zo uitgevoerd. En er zijn inderdaad, wat u zegt, ook een aantal dagen geweest dat er geen treinen hebben gereden. Nou, dat was ook echt om het emplacement weer te connecten. Ook met de treinbeveiliging, om dat goed te testen. En dat is gelukt. Het was even doorbijten, maar het is voorbij. En helemaal goed nu. Ja, ik ga daar helemaal van uit. Dank u wel, ja. Harro Holman, de regiedirecteur bij ProRail. Dank u wel. Het is 7:04. Gisteravond was ik in de tuin van Slot Zeist bij een concert van de door mij zo geliefde band De Wolf. Geweldig, een zomeravond, prachtig decor en muzikanten die het zeer naar hun zin hebben op het podium. Met recht een heart-stopping kind of show. Thank you.

naar kindermisbruik op de Filipijnen zouden hebben gekeken. Daar zouden ze speciaal voor hebben betaald. Het Openbaar Ministerie is bezorgd over deze vorm van kindermisbruik vanaf de zolderkamer. Linda van Oever is landelijk officier van justitie kinderporno en kinderseks-toerisme. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dus het gebeurde op de Filipijnen, terwijl die mannen in Nederland ernaar op dat moment aan het kijken waren. Dat klopt. Dat is inderdaad de manier waarop dit seksueel kindermisbruik plaatsvindt. En hoe oud zijn dan die kinderen die daarvoor gebruikt zijn? In dit geval ging het om kinderen van 10 en 14 jaar. Ja, later 15, maar dus die leeftijdscategorie. En is het dan speciaal op verzoek of wordt het aangeboden en kunnen ze zich daarop intekenen? Hoe gaat dat? Nou, we zien eigenlijk dat de manier waarop dit plaatsvindt, dat er contact is tussen Nederlandse mannen en Filipijnse vrouwen. En dat kan van beide kanten komen. Hè. Dus dat mannen echt op zoek gaan via social media naar Filipijnse vrouwen en daarmee in contact komen. Of dat ze benaderd worden. En of nou ja, hebben er eerste gesprekken plaats. Misschien nog wat volwassenen porno of seksueel beeldmateriaal dat wordt uitgewisseld. Maar dat er ook op enig moment een kind wordt aangeboden of dat er naar wordt gevraagd. En dat er dan eigenlijk onderhandeld wordt over de prijs en over wat er te zien moet zijn. Dus of dat het alleen maar naakt voor de camera is, maar kan dus ook zijn voor meer geld. Dat er bepaalde seksuele handelingen bij dat kind worden uitgevoerd. En is dat dan speciaal voor hun of kijken er dan meer mensen mee? Nee, meestal gaat het echt via een livestream die 1-op-1 is. Ja. Dus die klant krijgt op dat moment te zien waar hij voor betaalt. En heeft u enig inzicht in hoe vaak dit gebeurt? Nou, we weten helaas in Nederland nog niet of dat we nu alleen nog maar het topje van de ijsberg zien. We verwachten van wel. In de Filipijnen zijn dan wel cijfers bekend dat het daar gaat over een 500.000 kinderen die inmiddels al op die manier met online seksueel kindermisbruik in aanraking zijn gekomen. Dus dat is een vreselijk cijfer. Het gaat om 1 op de 100 kinderen. En hoe komt het dat het juist daar veel gebeurt? Omdat het eigenlijk heel makkelijk is. Je hoeft alleen maar met elkaar in contact te komen. Nou, de social media zijn daar heel geschikt voor. En dan is het enige wat je nodig hebt een mobiele telefoon met een internetverbinding. En de Filipijnen zijn van oudsher best wel een arm land. Maar ook een land waar vrijwel iedereen Engels spreekt. En dat is natuurlijk heel makkelijk om in het contact ook met eigenlijk het hele Westen te kunnen communiceren. Is het moeilijk om de mannen die dus in Nederland aan het kijken zijn, om die op te sporen? Dat is extreem moeilijk. En dat is ook waarom ik spreek over het topje van de ijsberg. Kijk, op het moment dat mensen 1-op-1 contact hebben via bijvoorbeeld Facebook Messenger of WhatsApp, dan is dat encrypt en het speelt op dat moment af. Dus als wij als politie en justitie dat proberen te onderzoeken, is dat eigenlijk altijd achteraf. Het is niet zo dat op het moment dat zo'n soort chat plaatsvindt, we daar een seintje van krijgen, was het maar waar. Je weet eigenlijk niet wat er gebeurt. En misschien is het pas achteraf, als er bijvoorbeeld een beeldmateriaal van naar buiten komt, dat we dan zien dat dat heeft plaatsgevonden en we op die manier kunnen terugrechercheren. Of dat het blijkt, of dat het komt doordat mensen in de Filipijnen zijn opgepakt. En onderzoek daar uitwijst dat ze ook contact hebben gehad met Nederlanders. En dat we die informatie krijgen en zelf ons onderzoek kunnen starten. Maar het is dus heel moeilijk. Ja. Het blijft echt wel onder de radar. Heeft u bijvoorbeeld meer nodig? Zou er iets kunnen gebeuren om dit wel beter op te kunnen sporen? Ja, we zijn heel erg op zoek op wat voor manier we dan nog meer kunnen doen. Die internationale samenwerking is dus heel belangrijk. Dat alle landen ook gefocust zijn op deze vorm. Zodat je die informatie met elkaar kunt uitwisselen. Daarnaast zou het denk ik ook heel erg helpen. Want de betalingen vinden meestal plaats via online betalingsdiensten. Of er wordt gewoon geld overgemaakt naar zo'n geldkantoortje. Misschien dat banken op het moment dat ze zulke regelmatige betalingen zie met de Filipijnen van mensen die daar eigenlijk normaal gesproken niet naar overmaken, dat zouden melden. Dat helpt al. In Nederland proberen we dat ook op te zetten. En zijn de banken daar natuurlijk ook wel in geïnteresseerd. Maar ja, ook dat is heel moeilijk. Eigenlijk vinden we het dus ook heel fijn dat deze zaken ervoor zorgen dat er nu wat meer aandacht voor is, zodat mensen er ook zelf misschien meer op kunnen letten in hun omgeving. Deze mannen staan dus voor de rechter nu. Wat gebeurt er met de slachtoffers, met de kinderen die dit is overkomen? Ja, daar hebben we gelukkig die internationale samenwerking voor. En de Filipijnen in dit geval, het land waar het plaatsvindt, is er natuurlijk ook heel erg op gebrand dat die kinderen worden gered. Dus wij hebben dat contact ook gelegd. En zij zijn aan hun kant dan ook altijd heel druk bezig om, kost wat kost, die kinderen te vinden. Wat niet altijd even makkelijk is als bij ons. Het contact heb je nog niet altijd ook meteen de identiteit van de Filipijnse dame die erachter zit. En ik spreek over vrouwen, omdat het eigenlijk in de meeste gevallen zo is dat het om een vrouw gaat. Maar wij hebben natuurlijk heel mooi IP-adressen. Sowieso huisadressen waar je dan naartoe kunt gaan, waar je de verdachte kunt opsporen. In de Filipijnen is dat nog heel veel lastiger. Het zijn arme gebieden waar je misschien niet zoiets hebt als een straatnaam. Maar gewoon een heleboel hutjes bij elkaar. En dat je dan moet gaan zoeken waar het kind en de dader zit. Ja, extra lastig. Dank u wel, Linda van den Oever, landelijk officier van Justitie Kinderporno en Kindersekstoerisme. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Oekraïne zegt opnieuw een brug in de Russische regio Koersk te hebben vernietigd. Het is de tweede brug die Oekraïne daar aanvalt. En Russische tegenaanvallen worden door die kapotte bruggen steeds moeilijker. Correspondent Christian Pauwen was de afgelopen dagen aan de Oekraïnse kant van het grensgebied. Christian, wat is er inmiddels bekend over die aanval op die tweede brug? De Oekraïnse luchtmacht zegt dat ze die brug hebben opgeblazen, dat ze die met een luchtaanval hebben vernietigd. En ja, zoals je net al zei, wat analisten ook zeggen, is dat hiermee wil Oekraïne eigenlijk die Russische tegenaanvallen moeilijker maken om de wegen naar het gebied dat Oekraïne nu bezet eigenlijk te blokkeren. En de luchtmacht bevestigt dat ook. Hè. Ze zeggen hiermee blokkeren we eigenlijk de logistieke toevoer naar het gebied van Rusland. En ook zijn er toch wel vragen of dit er verder op wijst dat Rusland of dat Oekraïne ook dit gebied in Rusland dus langer bezet wil proberen te houden. Maar Rusland valt Oekraïne toch ook nog steeds aan? Ja, we hebben aan de ene kant in de Donbass lijkt Rusland vooral in het rond Pokrovsk, een belangrijke schakelstad, nu juist extra druk op te voeren om daar nu grondgebied te veroveren, terwijl Oekraïne eigenlijk afgeleid is in Koersk. Maar ook in dit gebied waar ik de afgelopen dagen was, in dat grensgebied met Koersk, probeert Rusland, net zoals Oekraïne eigenlijk de logistieke toevoerroutes probeert te vermoeilijken, doet Rusland dat ook aan de andere kant. Dus je ziet veel aanvallen met zweefbommen. Dat zijn bommen vaak met grote explosieven die van tientallen kilometers ver met vliegtuigen kunnen worden afgevuurd en dan naar een doel kunnen worden geleid. En je ziet dus aanvallen op die toevoerroutes. Dus ook op bijvoorbeeld de weg naar Suja. Daar stond ik gisteren en daar zag je ook dat daar regelmatig aanvallen plaatsvinden. Er was ook net een inslag geweest een paar dagen geleden op die weg in een dorpje waar ik was. Veel verwoesting voor de mensen die daar wonen. Maar ook dus de bedoeling om die weg eigenlijk te blokkeren. De weg was inmiddels alweer gerepareerd. En het verkeer was wel weer een volle bak op gang. En je zag daar ook wel dat daar echt heel erg het Oekraïense leger heel erg bezig is met een actieve operatie in Rusland met alle drukte langs die weg. Ja, je hebt ook met wat Oekraïnse militairen gesproken, hè? En in Sumy, dat ligt heel dicht bij die Russische grens. Wat hebben zij jou verteld? Nou ja, je merkt wel echt een soort heel erg een optimisme dat een keertje de rollen zijn omgedraaid. het gevoel dat na jaren oorlog, na 10 jaar oorlog waar ze ook op wijzen, hè, en alle verwoestingen in Oekraïne, dat ze nu een keertje kunnen Rusland kunnen laten voelen wat de Oekraïne zelf heeft meegemaakt de afgelopen jaren. En inhoudelijk durven de militairen die ik daar heb gesproken niet heel veel te delen. Maar ze geven wel aan dat ze waren verrast met dit plan. Maar nu ook opgelucht en ook heel erg optimistisch over wat dit kan gaan opleveren in deze fase van de oorlog. De weg naar Soedja, hier enkele tientallen kilometers verderop. Je ziet langs rijden infanterievoertuigen, Humvees. Een tank wordt op een oplegger teruggereden vanaf het frontgebied. Misschien voor reparaties. Nietje, naast de weg zit een groepje mannen. Het zijn Oekraïense militairen die net uit Rusland komen. I've been also in Russian territory. Dit is Pavlo, 27 jaar en een dronepiloot. Komt net terug uit Koersk. So how was it for you to be in Russian territory? And what can you say anything about what you were doing? Hoe was het voor je om daar te zijn? En wat kan je erover zeggen? We going for recon to find some maybe positions. Wij deden verkenningswerk. What does it mean for you that you're able to enter Russia right now and exit? Hoe is het voor jou om nu zomaar Rusland binnen te kunnen? How to say? Maybe 2 years ago, mm-hmm. It's hard to believe, but now it's cool. Yeah, we're feeling good there. It's cool. Het voelt goed. It's some kind of adrenaline. Ik voel een soort adrenaline. Do you worry at all what it means for the frontline on the Donbass that you're right now focusing on here? Do you worry about that? Maar ja, de vraag is wel, wat betekent het voor het offensief in de Donbass? Maak je je daar zorgen om? I think it's good, because some troops from Donbass. Russian troops from Donbass need to move here. Ik denk dat het de troepen in de Donbass juist kan helpen. Want het zorgt ervoor dat Rusland wordt weggelokt. Al enkele duizenden Russische militairen zouden weg zijn getrokken uit de Donbass. Yeah, for our guys it's easier on Donbass. Soon I need to move to Donbass too. And I will see the situation in my eyes. Maar ik moet binnenkort ook die kant op. Dus dan kan ik het met mijn eigen ogen zien. Hij was 17 toen het begon. De eerste Russische aanvallen op Oekraïne, 10 jaar geleden. Nu doet Oekraïne juist het tegenovergestelde. Rusland binnentrekken. No. I can believe in 17, 10 years later I've been in Russia territory too. Toen ik 17 was en de oorlog begon, had ik me niet kunnen voorstellen dat ik 10 jaar later zelf in Rusland zou staan. Een verslag van Midden- en Oost-Europa-correspondent Christian Pauwen. Volgens de Telegraaf is in het zuiden het lerarentekort op zijn retour. Vandaag beginnen in Brabant, Zeeland en Limburg de basisscholen weer. Met voldoende leraren, hoorde de Telegraaf in een belrondje langs verschillende scholen. Er moet veel gebeuren, wil een lesdag niet doorgaan, zegt bijvoorbeeld de directeur van een school in Den Bosch. Daar hebben ze 2 leraren per groep en een vaste pool met oproepbare vervangers. Ook de organisatie die landelijk de cijfers bijhoudt zegt dat de lerarentekorten in het basisonderwijs afnemen. Al wordt er vanaf 2028 door de vergrijzing wel weer een groter personeelstekort verwacht. Omwonenden van het Waterlandplein in Amsterdam zijn flink geschrokken van de schietpartijen op die plek de laatste tijd. Dit weekend werd voor de 4e keer een pand beschoten. Dit keer was het de visboer op het plein die een week geleden ook al het doelwit was. En tussendoor was op woensdag en vrijdag een eetcafé het mikpunt. Buurtbewoners maken zich zorgen, zeggen ze tegen AT5. Heftig. Je gaat bijna hopen dat het in ieder geval niet gebeurt als alles open is en ik hier nog gevaar gelopen. Ik vind het echt heel heftig. Ach jongen, het is één troep allemaal. Ik snap het ook niet hoor. Dit is een hele rustige wijk. En dan krijg je dit. Als je hierboven woont en je wordt zo wakker, dan kan je best schrikken dat je denkt van goh, wat gebeurt er nou? Ja, en de daders van die schietpartijen zijn ook onduidelijk. De gemeente heeft in ieder geval het eetcafé daar bij het Waterlandplein in Amsterdam voor 6 maanden gesloten. Nog meer Amsterdams nieuws bij BNR. Ambtenaren mogen van de gemeente geen Telegram meer gebruiken op hun werktelefoon. Dat zou ermee te maken hebben dat de app door criminelen wordt gebruikt om in bijvoorbeeld vuurwapens te handelen. En ook vanwege spionagerisico's. Dat laatste noemt BNR een opvallend argument van de gemeente Amsterdam, omdat het van oorsprong Russische Telegram geen banden meer heeft met Rusland. Het verbod is trouwens al sinds eind april van kracht, maar tot nu toe had de hoofdstad er nog niets over gezegd. En de online supermarkt Picnic brengt sinds 2015 boodschappen rond. Eind vorig jaar heeft het bedrijf voor het eerst winst gemaakt in Nederland, zegt medeoprichter en directeur Michiel Muller in het FD. Volgens hem is dat vooral te danken aan het gerobotiseerde distributiecentrum in Utrecht, waardoor de boodschappenbezorger veel efficiënter kan werken. Hoe groot de winst is, dat maakt Picnic niet bekend. Het bedrijf bezorgt ook in andere landen en op groepsniveau zijn zwarte cijfers nog ver weg, schrijft het FD. Maar daar maakt directeur Muller zich weinig zorgen over en de aandeelhouders volgens hem ook niet. Dus verkeersinformatie, Erwin de Hart, goedemorgen. Goedemorgen. Er zijn een paar files door werkzaamheden. Op de A8 Zaanstad Amsterdam staat weer 3 kilometer bij Knoopend Koenplein door de werkzaamheden aan de A10 Noord. De A15 Gorkum richting Rotterdam is dicht tussen Gorkum en Papendrecht. En daarom op de A59 Den Bosch-Zonzeel een file van 5 kilometer tussen Afrit Dussen en Knoopend Hooipolder. En op de N214 Leerdam-Papendrecht 5 kilometer file bij Ottoland. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Op NPO Radio 1. VF met Queen of My Castle. Het is bijna 7 minuten voor 7. Jarenlang zijn in verschillende Zwitserse meren duizenden tonnen aan munitie gedumpt. De Zwitserse regering wil die munitie er graag weer uit hebben. Looft zelfs prijzengeld uit aan degene die daar een goed idee voor heeft. De bedenkers van de 3 beste oplossingen krijgen in totaal 50.000 euro. Ad van Riel is explosieve expert bij Reas Euro. Goedemorgen. Goedemorgen. U gaat ook ideeën aandragen? Ja, gaan we zeker doen. Want u heeft goede ideeën, ja. Nou, daar zullen we het dan zo meteen over hebben. Misschien dat... Eerst maar eens even, waarom ligt er zoveel munitie in die meren? We hebben eigenlijk wereldwijd alle overtollige en overtallige munitie in zee of in meren gegooid. Dat was de standaard ruimprocedure. Dat hebben alle landen over de hele wereld gedaan. Dus het ligt zeg maar in alle oceanen, zeeën, meren ligt dat verspreid. Waarom deden ze dat? Nou ja, dat was de makkelijkste methode om van die munitie af te komen. Munitie verbranden of vernietigen kost ontzettend veel tijd en geld. Het levert ook een groot milieuprobleem op. Men heeft destijds gedacht, als we het in zee gooien, dan roest dat wel weg. En dat, het water neemt dat wel op. Maar waarom wilden ze vanaf? Waarom was het overtollig? Nou, omdat je op een gegeven moment heel veel munitie in voorraad hebt. En als er geen oorlog of geen conflict is, raakt dat spul over de datum. Ah. En daar moet je dan vanaf. En dat kun je niet zomaar bij het groot huiszaal zetten, zeg maar. Toen dachten ze van, dan roest het lekker weg. Maar zo is het niet, hè? Nee. De feiten zijn anders. En er ligt al heel veel wetenschappelijk onderzoek. Zeker in gebieden waar gedumpt is. En daar zijn toch wel. Er is sprake van een enorme vervuiling, zeg maar, in die gebieden. Want wat gebeurt er onder water? Nou, onder water, de lichamen, zeg maar, van die munitie die corroderen. En die springstof die komt vrij in het water. Dat zijn eigenlijk allemaal wat we noemen carcinogene stoffen, kankerverwekkende stoffen. Of bijvoorbeeld arseen. Nou, militairen die hebben die spullen gedumpt. Die hebben dat ook allemaal geregistreerd. Die hebben dat allemaal netjes bijgehouden. Dus we weten ook op welke locaties wat ligt. En in welke hoeveelheden. En dat is enorm. Dat kan ik u meegeven. Ja. En wat de Zwitsers roepen nu, dus de hulp in van het publiek om ideeën te bedenken. Kunnen ze dat zelf niet? Of experts? Nou, er is heel weinig kennis en kunde. Zoals we in Nederland ook 18 miljoen bondscoaches hebben. Zo gaat dat binnen ons vakgebied ook. Er zijn er maar een paar die er echt verstand van hebben. En momenteel hebben wij een contract met Defensie in samenwerking met TNO. Waarbij we werken aan munitie-neutralisatie. En dat gaat allemaal veel verder. Dat betekent in ieder geval dat je het zeg maar aan basiscomponenten weer uit het milieu haalt. En op die manier verwerkt, maar niet meer dat het milieubelastend is. Nou, dat hele traject dat loopt nu. En daar ben ik in het verleden meer dan 30 jaar mee bezig geweest om voet aan de grond te krijgen. Nou ja, maar dat stel ik me dus af te vragen. Als er dus bedrijven zijn die zich daarin specialiseren, waarom roep je dan de hulp van het publiek in om ideeën te opperen? Ja, omdat er heel veel mensen dan zich mee gaan bemoeien die absoluut geen verstand van zaken hebben en alleen maar tegenwerpingen hebben en komen aandragen waarom het niet kan. En het publiek maken zal ook wel een doel hebben. Het is ook een stukje publieke awareness, zoals we met het klimaat doen. Er ligt gewoon een enorme vervuiling en dat wil je gewoon niet meer hebben. Dus ik denk dat het goed is om publiek bewust te maken. Ik weet er al, ik zit 44 jaar in het vak, maar 40 jaar weet ik er al van. En er is tot op heden eigenlijk nog nergens wat gebeurd. In Duitsland begint men nu zeg maar in de Baltische Zee, een stuk Noordzee en Baltische Zee, trajecten en programma's te ontwikkelen om munitie te gaan ruimen. Maar dat is redelijk conventioneel. Dat is redelijk de oude methode. Ja, dus gewoon ophalen als het ware. Ja, uw methode is dus dat wat u net zei, dat ontmantelen. Ja, hoe u dat precies gaat doen, dat gaat u natuurlijk niet prijsgeven. Hè? Want u wil kans maken op die beloning waarschijnlijk. Nou, wij willen zorgen dat systeem wat wij bedacht hebben gewoon operationeel wordt. En dat we dat wereldwijd kunnen toepassen. Dus niet alleen voor Zwitserland. Nee. Maar goed, als Zwitserland daar een prijs vooruit schrijft en wij kunnen daar aan meedoen, dan doen we dat graag. Nou, dan succes met uw werkzaamheden. Dank u wel. Explosief expert Ad van Riel. Ster. Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl. Stel je voor, vrijdagavond, Marktplein in Hilversum. En je hoort Tchaikovsky, Sibelius. Speelt het Radio Philharmonisch Orkest live. En dan geeft ze ook nog een muzikaal cadeau aan de stad. Je kunt erbij zijn. 23 augustus, 8 uur, Marktplein in Hilversum. Info open 035.nl. Toegang gratis. Een onvoldoende voor rekenen? Het vermindert de kans van uw kind op een succesvolle toekomst. Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun het uw kind. Ga naar foutloosrekenen.nl. Speelt het Radio Philharmonisch Orkest live. Info open035.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Waar heb je op geklikt? Als ondernemer heb je niet overal zicht op. Dan is het fijn als je met extra veilig internet van KPN Zakelijk standaard extra bent beveiligd. Bijvoorbeeld tegen phishing links. Zo kan jij extra beschermd je team digitaal laten werken. Standaard extra veilig internet. Ook daarom kies je KPN Zakelijk. Wat een ramp, hè? Vroeg opstaan. Kinderen in crisisgebieden weten soms niet eens waar ze wakker worden. Zonder hun thuis zijn ze extreem kwetsbaar voor uitbuiting. Ter des Om biedt zorg en bescherming aan kinderen in nood. Want gewoon kind zijn, gun je ieder kind, toch? Stop kinderuitbuiting. Ter des Om. Kerst met André Rieu in het NEC Maastricht. Mis het niet. Koop de kaarten nu voor december 2024 via andrerieu.com. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1 journaal. Goedemorgen. Er moeten snel meer vaccins naar Afrika tegen Mpox, zegt Artsen zonder Grenzen. En in Tel Aviv is bij de explosie bij een vrachtwagen een man om het leven gekomen. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. De politie houdt er rekening mee dat het slachtoffer van de explosie in Tel Aviv een terroristische aanslag wilde plegen, maar dat de explosieven in het busje waar hij in zat te vroeg zijn afgegaan. Het busje is compleet vernield. Een omstander raakte licht gewond. Twee Nederlandse mannen staan deze week terecht voor seksueel misbruik van Filipijnse kinderen. Dat gebeurde op afstand vanuit huis. Een van de mannen, van 55 uit Almelo, zou jarenlang betaald hebben om online te zien hoe twee meisjes seksueel werden misbruikt. Ze werden in de Filipijnen voor een webcam gezet, zodat de man in Nederland kon meekijken. De andere man, van 26 uit Spijk, zou ook tegen betaling een Filipijns kind seksuele handelingen hebben laten verrichten voor een webcam. Bewoners van 400 woningen in Noord-Ierland moeten hun huis uit omdat er een bom is gevonden. Die ligt daar vermoedelijk al sinds de Tweede Wereldoorlog. Het verwijderen van de bom kan volgens de politie meer dan 5 dagen duren. Tot die tijd mogen de bewoners niet naar huis. Het explosief werd vrijdag ontdekt, zo'n 15 kilometer ten oosten van Belfast. Voor de geëvacueerde bewoners is een noodopvangcentrum opgezet. Rijkswaterstaat overlegt vandaag met de gemeente Nieuwegein over de drukte op de weg afgelopen weekend. Door werkzaamheden is de A2 bij Utrecht richting het zuiden 5 weekenden dicht. Het eerste weekend stonden automobilisten op omliggende wegen urenlang vast. Nieuwegein wil samen met Rijkswaterstaat bekijken hoe dat de komende weekenden kan worden voorkomen. Na 7 weken rijden er vanaf vandaag weer treinen van en naar station Amersfoort. Spoorbeheerder ProRail werkte de afgelopen tijd aan het spoor rond Amersfoort en aan het station zelf. Er zijn kabels, wissels, leidingen en 5 kilometer spoor vervangen. Reizigers moesten omreizen of met bussen naar Amersfoort en dat kostte vaak meer dan een uur extra reistijd. Amersfoort is een van de drukste stations van Nederland, omdat het de Randstad verbindt met het noorden en oosten van het land. Het weer eerst fris, 10 tot 13 graden. Het wordt zonnig vandaag en daardoor warmt het snel op naar uiteindelijk 22 tot plaatselijk 25 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen begint droog, maar in de middag buien. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Alle files die er nu staan zijn veroorzaakt door werkzaamheden. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Culemborg en Knoopend Evertingen 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. In beide richtingen zijn daar maar 3 rijstroken open. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam tussen Zaanstad Kogen en Knoopend Koenplein 3 kilometer file. 10 minuten vertraging door de werkzaamheden. Aan de A10 Ring Noord. De A15 Rotterdam richting Europoort tussen Rotterdam Heijplaat en Spijkenisse 7 kilometer. kilometer file. Dat komt door de afgesloten Hartelbrug, de A59 Den Bosch-Zonzeel, tussen afrit Dussen en Knoopend Hooipolder, door de afgesloten A15, 5 kilometer file. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. De Volvo EX30 is er vanaf 38.495 euro. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n 200 euro per maand. En ja, hallo, ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo 100 euro per maand. SharePeople.nl. Rij de volledig elektrische Volvo EX30 vanaf 399 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo 100 euro per maand. Sharepeople.nl. Nordic neemt je mee naar het hoge noorden. Verken de eindeloze natuur met fjorden en sneeuwlandschappen. Reis naar het mystieke IJsland. Of knuffel met huskies in Lapland. Beleef in ieder seizoen jouw droomreis met Nordic. Ga naar Nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Het Prinsengrachtconcert verrast, verbindt en ontroert. Wilt u klassieke muziek voor een breed publiek toegankelijk maken en jong talent een uniek podium bieden? Schenk dan aan Stichting Prinsengrachtconcert. Muzikant Ruud en zijn vrouw Trudy willen dat hun erfenis goed terechtkomt. Het verhaal van de Nierstichting raakt hen, zoals goede muziek dat doet. Vraag ons gratis magazine over schenken en nalaten aan op nierstichting.nl/voortleven. Meer informatie over schenken aan Prinsengrachtconcert? Kijk op prinsengrachtconcert.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het Afrikaanse continent heeft snel meer vaccins nodig tegen de nieuwe Mpox-uitbraak. Dat zegt Artsen zonder Grenzen. Westerse landen zouden te weinig doen om vaccins beschikbaar te stellen, terwijl ze nu juist hard nodig zijn in Afrika. Amrish Bajou, directeur epidemiologie van Artsen zonder Grenzen, goedemorgen. Een hele goede morgen. Waar schieten de Westerse landen op dit moment in tekort? Nou, dat zijn eigenlijk een aantal aspecten. We hebben natuurlijk voorheen ook heeft de WHO ook een noodklok geuit voor een uitbraak van Mpox die zich in Europa afspeelde. In respons daarop hebben Westerse landen heel veel vaccins ingeslagen. En daar zitten ze op dit moment op, want er zijn eigenlijk niet actieve uitbraken in de Westerse landen op het moment. Maar er zijn wel grote uitbraken, bijvoorbeeld in de Republiek Congo, waar geen vaccins beschikbaar zijn. Dus het is enerzijds het delen van de vaccins, anderzijds ook van de kennis rondom vaccins, maar ook de kennis rondom bijvoorbeeld diagnostische middelen waarmee je ziektes kunt detecteren. En dat je dus ook een beter beeld hebt van het verloop van zo'n uitbraak. Maar eigenlijk, u zegt, zitten de Westerse landen op hun eigen vaccinvoorraad? Ja, dat klopt. Ja, en dat gaat om miljoenen vaccins die ook eigenlijk vandaag nodig zijn, of eigenlijk gisteren natuurlijk. Want als de WHO de noodklok luidt, ben je feitelijk natuurlijk al te laat. En die vaccins, ja, die worden niet gedeeld, omdat, nou ja, zoals het met COVID natuurlijk ook ging, die parallel is zeer sterk. Ja, wil iedereen op zijn eigen vaccinvoorraad zitten. Ondanks dat er hier op dit moment inderdaad geen uitbraken echt gaande zijn. Hè. Er zijn natuurlijk gevallen van geïmporteerde gevallen, zoals in Zweden. Op vrijdag natuurlijk in het nieuws was. Maar er zijn geen grootschalige uitbraken op dit moment. Bovendien zijn we in Westerse landen veel beter voorbereid. Een veel beter gezondheidssysteem kan reageren op kleine uitbraken. En is de kans dat Mpox in bijvoorbeeld Europa een groot probleem zou worden zeer klein. Ja, en even, het is dus in Afrika wel een groot probleem. Dus dat zou je misschien moeten willen verhelpen. Maar het is toch ook in het belang van Westerse landen dat het daar in de hand gehouden wordt? Ja, absoluut. De wereld is nou eenmaal verbonden. Mensen reizen en ziektes reizen met ze mee. En het is zeker altijd in al ons belang, wat de wetenschappers natuurlijk ook heel vaak tijdens COVID hebben gezegd, dat we grote uitbraken, dat we middelen zoals vaccins en diagnostiek en medicijnen breed beschikbaar maken. Dat moet natuurlijk ook gebeuren. Kijk, een ander puntje wat natuurlijk ook gebeurt is dat de productie van vaccins en veel medicijnen is ook vaak beperkt tot Europa of tot Amerika, tot de westerse landen. Afrikaanse landen hebben vaak gevraagd of zij ook productiecapaciteit kunnen oprichten, maar dat wordt dan vaak geblokkeerd omdat er natuurlijk patenten zijn. En daar gaat natuurlijk, behalve dat medicijnen ons redden, wordt ook veel winst gemaakt. En die regionale capaciteit is heel belangrijk, want dat zorgt ook voor dat landen niet afhankelijk blijven van zogenaamde liefdadigheid. Dus altijd achteraan de rij staan om überhaupt vaccins te krijgen. Een ander punt is ook dat de transparantie rondom medicijnprijzen is vrij nihil. Die worden bilateraal tussen overheden en fabrikanten gemaakt. En dat kan ook betekenen dat de prijzen echt gigantisch kunnen verschillen. En het gebrek aan transparantie, enerzijds aan de prijs van medicijnen en anderzijds hoeveel vaccins landen eigenlijk op voorraad hebben, bevordert natuurlijk ook niet een gezonde manier van het verdelen van medicijnen wereldwijd. Nee, en dat heeft dus allemaal met geld te maken. Zowel dat niet willen geven van die patenten aan Afrikaanse bedrijven als wat u net noemt. Ja, ik ben bang van wel. Ja, dat is natuurlijk met heel veel dossiers het geval. Maar het gaat hier niet om het patent van het meest recente model smartphone. Het gaat hier om levensreddende medicijnen. Dus ik durf ook wel anderzijds te stellen dat we misschien op een gegeven moment ook als wetenschappelijke of publieke gezondheidsmensen moeten nadenken naar een grote pandemie en grote uitbraken. In het verleden zien we dit effect altijd optreden. En landen trekken daarmee altijd aan het kortste eind, met name in het globale zuiden. En mensen sterven aan deze ziektes. Niet alleen de ziektes die in het nieuws komen, maar ook de ziektes die er vaak gewoon al zijn. Zoals tuberculose, malaria. En dat heeft toch echt met name met geld te maken en miljarden winsten die ook worden gedraaid door fabrikanten. En ik ben niet tegen winsten. Ik denk dat iedereen winst kan maken, maar ik denk dat op dit moment de winsten wel bijzonder zeer voor het helpen en het redden van mensen worden gesteld. Dus dan zouden die bedrijven daar meer toe gedwongen moeten worden om het wel beschikbaar te stellen? Nou, ik denk dat de bedrijven zeker moeten reflecteren op het feit wat medicijnen niet beschikbaar maken of de systemen zo gesloten houden, wat dat betekent. Kijk, een bijkomstig argument is natuurlijk ook dat veel van de medicijnen, het voortraject van de ontwikkeling, dat wordt veelal gedaan binnen onze universiteiten en gezondheidsinstituten. En die worden allemaal betaald met publiek geld. Ja. En ik denk dat dat ook een zeer sterk argument is om dit soort middelen breder beschikbaar te maken. En dat is ook iets wat veel wetenschappers, maar ook de bevolking in veel Europese landen heel graag wilt. Kortom, het probleem is tweeledig. Die westerse landen hebben veel te grote voorraad, zouden wat moeten afstaan, en die bedrijven zouden ook hun deel beter moeten doen. Vandaar uw oproep. Inderdaad. Dank u wel, Amrish Bajou, directeur epidemiologie van Artsen zonder Grenzen. Politiebonden hebben afgelopen weekend actie gevoerd omdat ze willen dat politiemensen vroeger met pensioen kunnen. En daardoor was er geen politie bij de wedstrijd van FC Twente tegen Sparta in Enschede en bij die van NAC tegen Ajax in Breda. De wedstrijden verliepen allebei rustig zonder grote ongeregeldheden. Paul de Pla, burgemeester van Breda en ook voorzitter van de regiegroep Voetbal en Veiligheid. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, het kan dus, hè? Een voetbalwedstrijd in de Eredivisie zonder politie. Ja, en dat wist hij ook wel. Want bij heel veel wedstrijden is politie eigenlijk afwezig, omdat dan de risico's zo beperkt zijn dat als overheden zeggen, samen met de voetbalorganisaties, hier is de politie eigenlijk niet nodig. En ze zijn op een afroepbaar beschikbaar. Dus als er nood is, komen ze. Maar in principe horen ze ook niet bij voetbalwedstrijden. Want voetbalwedstrijden zijn eigenlijk een feestje zonder veel gedoe. Enkele keer gaat het mis. En dat krijgt dan natuurlijk heel veel aandacht. Dus wat dat betreft was deze actie van de politie, dat is mooi om dat eens even uit te testen. Ja, en dat betekent ook goed dat je goede afspraken moet maken met voetbalorganisaties. Gisteren met NAC en met Ajax. Gewoon twee organisaties met een sterke veiligheidsorganisatie. Dan maakt het ook gemakkelijker, want dan zijn de risico's ook veel beperkter. Wat je ook weet is dat er eigenlijk in het verleden nooit veel gedoe is geweest rond Ajax en NAC, waardoor ook de supporters onderling geen confrontatie opzoeken. Ja, en de sfeer was eigenlijk gewoon heel erg goed. En nog los van de uitslag, want die uitslag zorgde natuurlijk nog voor een extra goede sfeer in Breda. Ja. maar dit geheel terzijde. Maar je weet ook, ja, op dit moment, NAC was nog blij, de supporters waren blij dat we in de Eredivisie zaten. Bij Ajax gaat eigenlijk bij uitwedstrijden zelden of iets echt mis. Omdat die supporters die met uitwedstrijden meegaan, vaak zoveel recht hebben opgebouwd. Dat als er dan iets misgaat, dat ze die rechten spelen. En heel vaak weer niet mee mogen met uitwedstrijden. Dus wat dat betreft moet je ook wel en gemeente met de politie, in dit geval dus eigenlijk in de voorbereiding, maar zeker ook met de voetbalorganisatie zelf kijken, wat zijn de risico's? En als er eigenlijk op basis van de informatie die beschikbaar is, kan worden geconstateerd dat de risico's beperkt zijn, laat de politie dan gewoon thuis, laat ze ander werk doen, of laat ze in dit geval actie voeren voor betere arbeidsvoorwaarden. Dat betekent dus dat je eigenlijk per wedstrijd moet gaan bekijken waar wel risico's zijn, want ja, die wedstrijden hebben we natuurlijk wel. Zeker. Kijk, even, ik ben heel eerlijk. Als er gisteren NAC Willem II was geweest, dan was de situatie echt anders geweest. Omdat je dan een inschatting kan maken dat er animositeit is. Dat er geprobeerd zal worden om toch elkaar op te zoeken als supportersgroepen. Dat willen we niet. Dan heb je ook echt politie buiten het stadion nodig. In het stadion hoort ook geen politie, is ook vaak geen politie. Want dat is echt de verantwoordelijkheid van de clubs en de KNVB zelf om dat goed te organiseren. Dat gebeurt ook vaak heel erg goed. Dus probeer steeds te bedenken, politie bij wedstrijden, het moet eigenlijk een uitzondering zijn. Het moet eigenlijk alleen maar noodzakelijk zijn als we echt aan de voorkant tot de conclusie komen, hey, wacht, hier lopen supporters misschien het risico dat ze onderdeel worden van verantwoordelijkheden en veiligheidsrisico's zijn. Dan grijpen we in, dan moet de politie aanwezig zijn. En dan in al die andere situaties kan de politie gewoon bezig zijn met de andere werkzaamheden die in de stad noodzakelijk zijn. En gelukkig gebeurt dat ook al heel vaak. Wat dat betreft een blije burgemeester en ook blij als die voorzitter van die regiegroep voetbal en veiligheid. Want het is goed afgelopen en het heeft bewezen dat het kan. Zeker. En laten we dat op een gegeven moment echt als voorbeeld nemen. Niet te snel in de paniek zitten. Bereid je goed voor. Maak de risico inzichtelijk. En bedenk dan, heb ik die politie eigenlijk nodig? En zo niet, laat ze gewoon ander werk doen. Dank u wel, Paul de Pla, burgemeester van Breda. Het NOS Radio 1 Journaal. 7:15. Met het oog op morgen ging het over het gevaar van water. Zo raakte op zaterdag een jongetje van 8 vermist. Hij wordt nog altijd gezocht. Veel zwemmers komen in de problemen doordat ze in een mui terechtkomen. Dat is een ruimte tussen twee zandbanken waar de stroming heel sterk is. Professioneel duiker en veiligheidsinstructeur Ben Stiefelhagen over hoe je daaruit kunt komen. Wat gaat er nou gebeuren als zwemmer zijnde? Je zwemt daar, je komt in een mui terecht. Dat water dat wil eigenlijk terug de zee in. En er ontstaat een hele sterke stroming. Mensen maken dan de fout om heel hard te gaan zwemmen, om tegen die stroming in te gaan zwemmen. Dat gaat je niet lukken. Dat lukt bijna niemand. Je moet je mee laten voeren die zee in. En dat is natuurlijk heel tegen natuurlijk, want je wilt terug naar het veilige strand. Maar dat lukt je niet. Dus je moet je mee laten voeren. Die stroom die gaat afnemen. Je komt achter die zandbank terecht. En dan kan je schuin naar de kust toe zwemmen. Niet alleen in zee kan het gevaarlijk zijn, ook zwemmen in rivieren of plassen. Stiefelhagen legt uit dat verdrinking sneller voor kan komen dan je denkt. We hebben te maken natuurlijk met onderkoeling. We hebben temperatuurverschillen. Je hebt thermoclides in het water, dat zijn verschillende watertemperaturen. Dus aan de kant kan het heel lekker lijken. Dan ga je een stukje zwemmen en in één keer kom je in dat koude water terecht. Dat kan leiden tot kramp, tot paniekaanvallen. En je moet beseffen dat een halve liter water in je longen, dus je haalt een paar keer verkeerd adem, je krijgt wat water in je longen, en een halve liter is al voldoende om de verdrinking in gang te zetten. Dus daar zijn geen liters water voor nodig. Het kan in één keer heel erg snel gaan. In Zomergasten zat mensenrechtenadvocaat Lisbeth Zegveld. Ze staat regelmatig oorlogsslachtoffers bij. Daarbij is ze in de rechtszaal al vaak recht tegenover de Nederlandse staat komen te staan. Bijvoorbeeld in de zaak over de rol van Dutchbat in Srebrenica. Het valt daarop dat in iedere zaak de staat dezelfde houding aanneemt. Er gaat eigenlijk in geen van die zaken gaat iemand staan en die zegt, dit is het verhaal, dit is ons antwoord. Hè? Met een verhaal komen, maar dan ook een verhaal wat ook beklijft. Wat ook feiten om het lijf heeft. En wat ik heel vaak voel is dat het dan zoiets is van, nou, dat verhaal is er niet. Je trekt aan iets waar wij aan niet willen trekken. En ja, laat de rechter het dan maar beslissen. In het 3 uur durende gesprek stond het woord centraal. Over wat je met woorden in een rechtszaak kan bereiken. Maar ook met wat voor kracht er in woorden zit tussen bijvoorbeeld man en vrouw. Ze vertelt over haar eigen MeToo-ervaring op de werkvloer. Zegveld vindt dat er voor vrouwen nog veel te halen valt op dat gebied. Maar dat praten, dat is fundamenteel. Praten is natuurlijk ook fysiek ruimte innemen. Praten is er zijn. En als je mond houdt, een beetje een billenknijp of je wel prettig als je er gewoon bij bent. Gewoon gezellige tafeldame, je vraagt eens wat en dan zeg je ook wat. Maar echt praten, weet je wat jij moet doen? Je moet leren je mond te houden. En dat was gisteravond op radio en tv. In Spanje is een klopjacht aan de gang op een man die een jongetje doodstak, meldt Omroep RTVE. Gisteren werd het jongetje van 11 doodgestoken op een voetbalveld. De politie van de Spaanse provincie Toledo is volgens Omroep RTVE met man en macht op zoek naar de dader van die steekpartij in het stadje Mosegon. Het kind was aan het voetballen met leeftijdsgenoten toen een man die zijn gezicht had bedekt met een sjaal om zich heen begon te steken. Nou ja, man, volgens de politie is de dader nog maar 16 of 17. En dat stadje Mosegon heeft 3 dagen van rouw afgekondigd. In de Zuid-Chinese zee is een Filipijns schip op een Chinees schip gebotst. Volgens de Chinese kustwacht ging het om een moedwillige actie van de Filipijnen, schrijft de South China Morning Post. Op een korte video van het incident is te zien hoe dat Chinese schip wordt geraakt door een ander schip dat vervolgens verder vaart. Er zijn vaker incidenten tussen Chinese en Filipijnse schepen in de Zuid-Chinese zee. China claimt bijna het hele gebied, tot woede van omliggende landen. Volgens de Filipijnen worden vissers met regelmaat geïntimideerd in hun eigen wateren. Volgens de Duitse omroep NDR zijn er nog altijd een hoop vragen over het brandende reuzenrad op een festival in Leipzig afgelopen weekend. 65 mensen kregen medische hulp, van wie er 16 in het ziekenhuis moesten worden behandeld. Er zou niemand in levensgevaar zijn. Uit een eerste onderzoek van de politie blijkt dat mogelijk materiaal onder het reuzenrad vlam heeft gevat, zegt een verslaggever van de NDR. Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatte sich Material unterhalb des Riesenrads entzündet. Die Flammen griffen laut Betreiber während eines Fahrgastwechsels zunächst auf eine leere Gondel über und dann auf eine weitere. Ja, de vlammen verspreidden zich van onder het reuzenrad naar de ene gondel en vervolgens naar andere gondels, zegt de verslaggever van de Duitse omroep. En de Britse regering wil vrouwenhaat bestempelen als een vorm van extremisme. Volgens de BBC houdt de minister van Binnenlandse Zaken de Britse antiterreurstrategie tegen het licht om te onderzoeken hoe dreigingen door gevaarlijk gedachtegoed het beste kunnen worden aangepakt. En vrouwenhaat is volgens de Britse regering een opkomende ideologische trend. Er zijn al langer zorgen over incels, mannen die het vrouwen verwijten dat ze geen seksuele relaties hebben. Een 22-jarige aanslagpleger die in 2022 in Plymouth 5 mensen doodschoot, noemde zichzelf zo'n incel. En hij noemde zich een dikke, lelijke maagd die een seksleven is ontnomen. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Files staan er door werkzaamheden. Onder andere op de N214 Leerdam richting Papendrecht, tussen afrit Bleskensgraaf en de aansluiting met de A15, 6 kilometer. Het zijn allemaal omrijders voor de afgesloten A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Papendrecht is de weg dicht. En de vertraging in de file op de N214 is 20 minuten. Het scheelde 4 seconden. Met die marge won de Poolse Kasia Niewiadom de Tour de France van Demi Vollering werd dus nipt 2e. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een adembenemende ontknoping gisteren. Zat jij voor de tv te kijken toevallig? Ja, ik zat zeker voor de tv te kijken, te schakelen met andere sport die er was. Maar ik bleef toch het meeste hierbij gebiologeerd kijken. Want er ontstond iets bijzonders. Vollering was vroeg in de aanval gegaan. Misschien wel een berg eerder dan iedereen zou verwachten. Sloeg het gat. Ze moest 1 minuut 15 goed maken. Sloeg dat gat al. In de vallei tussen die bergen in werd het gat weer wat kleiner. Dat was denk ik ook wel bedacht. En toen kwam die magische Alpe d'Huez. En iedereen dacht, nou, Vollering met haar klimcapaciteiten, dat gaat wel lukken. Leek ook in de eerste kilometers, maar die Niewiadoma zat in een groepje en vocht voor haar leven. En toen ontstond er een soort tijdrit op die berg met 2 groepjes achter elkaar. Vollering met Pauline Rooijakkers erachter en het groepje met Niewiadoma. En dat verschil schommelde. Er werden ook nog bonificaties uitgedeeld. Dus het werd een adembenemend slot. Vollering deed wat ze kon, maar kwam dus uiteindelijk 4 seconden tekort. En hulde hoor, ook voor die Niewiadoma die echt vocht voor haar leven, die het ongelooflijk zwaar had op die bergen. Zichzelf over overtrof. Maar in het eindklassement wel uiteindelijk met de belangrijkste gele trui, namelijk aan de finish naar huis mocht. Het was een prachtige ronde met een echte verbreding van het vrouwenwielrennen. Veel meer mensen die die Tour kunnen winnen. Veel meer mensen die etappes kunnen winnen. Dus laten we ons daar een beetje mee troosten. En Vollering, we hadden het er graag gegund na die val. Ze heeft fantastisch gereden gisteren. En altijd is het makkelijk om na afloop te zeggen, misschien een berg later moeten aanvallen. Maar dat vond ik absoluut geen verwijt. Ze heeft gedaan wat ze kon. En ze heeft moeten buigen uiteindelijk voor een prachtige winnares, die Nieuwe Jadoma uit Polen. Dus prachtige ronde geweest. Kijk even naar het voetbal. De tweede ronde van de Eredivisie. Vind je dat er al contouren van de onderlinge verhoudingen te ontwaren zijn? Ja, dat is altijd gevaarlijk na twee wedstrijden. Ik ga het toch doen. Dat PSV weer ruim bovenaan staat. Met die 6 punten en een prachtig doelsaldo, dat mag nauwelijks een verrassing zijn. Feyenoord liet zich natuurlijk zien in herstel met een hele ruime overwinning in Zwolle. Groningen en Fortuna hebben 6 punten. Dat is fantastisch voor die clubs. Maar die krijgen natuurlijk ook nog wel een andere periode. Dat weten ze wel. Maar niettemin zal de vreugde daar groot zijn. Maar als je naar vorig seizoen kijkt, dat je dan AZ Twente ziet. Dat is eigenlijk allemaal wat normaal. Is. En wat bijna normaal is, is dat ook Ajax daar gewoon niet bij hoort. Er was wat hoop op herstel in Amsterdam met een trainer die wel wat meer organisatie aanbrengt. Maar ook met een soort roulatiesysteem, alsof hij denkt dat hij bij Manchester City is binnengetreden. En hij moet toch echt weten dat hier veel minder spelers zijn waarmee hij kan rouleren. En of dat in ieder geval ten koste gaat van de kwaliteit. En dat bleek met een vechtend NAC. Ja, en die promovendi, dat is natuurlijk toch wel mooi. Groningen heeft 6 punten. Willem II won gisteren, heeft er 4. NAC heeft er 3. En daaronder, ja, je ziet een enorme groep mensen waar deze clubs ook toe behoren, hoor. Die zullen gaan knokken onderin. En met name PEC Zwolle, RKC Waalwijk, Almere City. Dat zijn denk ik clubs die zich nu al een heel klein beetje zorgen moeten gaan maken. Maar goed, het seizoen is nog heel lang. We moeten voorzichtig zijn. Maar het lijkt toch een beetje in grote lijnen op wat we vorig seizoen uiteindelijk ook gezien hebben. En er waren natuurlijk nog 2 grote sportevenementen in Nederland. Het EK Beachvolleybal en de MXGP. Met Nederlands succes. Ja, bij beachvolleybal zou ik dat relatief willen noemen, want we deden wel heel veel duo's mee aan mannen- en vrouwenzijde. En uiteindelijk leverde dat een bronzen medaille op voor Immers en Van der Velde, die daar hartstikke blij mee zullen zijn. Het verhaal van der Velde is natuurlijk bekend na zijn veroordeling vroeger in Engeland, uitgefloten bij de Olympische Spelen, maar toegejuicht in eigen land. En de duo pakte met steun van het publiek, zou je bijna kunnen zeggen, een bronzen medaille. Hun eerste internationale medaille, dus dat is zeker het vermelden waard. Prachtig was de MXGP, een sport waar we niet zo heel vaak aandacht aan besteden. Maar iedere sporter weet, als je het woord MXGP noemt, dan noem je Jeffrey Herlings, de veelvoudig wereldkampioen. En die reed werkelijk een formidabele race gisteren in Nederland. De eerste keer slecht weg. Schitterende inhaalrace. En ook in de tweede manche, beide manches, won hij uiteindelijk. Staat derde in de WK-stand. Dat stond hij voor dit weekend al. Maar hij kruipt weer naar de top toe. En ja, als je zo over dat zand ziet springen en als je hem binnendoor ziet inhalen, was echt een lust voor het oog. En voor de motocross-liefhebbers was het een prachtig weekend, want ook in de klasse daaronder jonge Nederlander die het fantastisch deed. Kortom, daar zijn de mensen zeker aan hun trekken gekomen. En Herlings houden we in de gaten, want er zijn nog 4 races te gaan. En het zou zomaar eens kunnen dat hij ondanks allemaal blessures ook dit jaar weer heel serieus meedoet voor het wereldkampioenschap. Tom, dankjewel. Run away, right now, let's just run away. All that talk is killing me. One last shot, hold on to me. Yeah. out, let's just run away. All that talk, it's killing me. One last shot, hold on to me. Oh. One Republic met Runaway. Ster. Rara, wat ben ik? Ik ben hard van buiten en zacht van binnen. Ik ben gezond en smaak lekker. Onze boeren zorgen ervoor dat ik gezond en betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Activia zorgt voor je buik, want je goed voelen begint daar. Kies daarom elke dag voor Activia. Vol goede bacteriën en sloopmelk. En wat? Een waarheid als een koe. Veel A-merken kiezen voor sloopmelk. Melk van doorgefokte koeien die meer moeten produceren dan goed voor ze is. Ze worden uitgemolken om de prijs zo laag mogelijk te houden. Kom op, Activia. Red de melkkoe. Stop met sloopmelk. Kijk op wakkerdier.nl. Gezond en betaalbaar eten? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Extra voordelig, extra grote verpakkingen, extra groot inslaan. 32 rollen toiletpapier voor maar 6,99. Paprika mix 1 hele kilo 1,89. En Barissimo Coffee Pets Classic 56 stuks voor maar 2,49. Tuurlijk wel, Aldi. Let op, maximaal 4 winkelwagens per klant. Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op bikeboxer.nl. Even eerlijk, hè? Vind je deze commercial ook zo ingesproken? Doe het lekker zelf! Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. Warmtepomp plaatsen, duur en ingrijpend? Nee joh, de stille design warmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400, inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. Nu tijdelijk 2 jaar gratis service onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Auto-inbraak en ruitschade? Wij regelen het met je verzekering. Opgelost. Autotaalglas. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Twee Nederlandse mannen staan deze week terecht voor seksueel misbruik van Filipijnse kinderen. Ze zouden jarenlang geld hebben betaald om online te zien hoe de kinderen werden misbruikt. Die kinderen werden voor een webcam gezet, zodat de mannen in Nederland mee konden kijken. Hamas is het niet eens met het laatste voorstel voor een staakt het vuren in de Gazastrook. Het plan zou te veel tegemoet komen aan Israël. Het is wel de bedoeling dat morgen de onderhandelingen verder gaan. Op het eiland Madeira woedt sinds een week een grote bosbrand. Er zijn honderden brandweerlieden ingezet om het vuur te bestrijden. Dat gaat lastig. Het is heet, de lucht is erg droog en het waait hard, waardoor het vuur zich snel kan verspreiden op het eiland. En na 7 weken is het vanaf vandaag weer mogelijk om met de trein van en naar Amersfoort te reizen. Spoorbeheerder ProRail werkte de afgelopen tijd aan het spoor rond Amersfoort en aan het station zelf. Treinreizigers konden daardoor alleen met de bus naar Amersfoort komen. Dat kostte vaak meer dan een uur extra. Bij Weerplaza, Floris Lafebe. Floris, het is behoorlijk fris vanochtend. Het was inderdaad behoorlijk fris vanochtend. En dat heeft dan te maken dat we afgelopen nacht te maken hadden met lage minima. Er koelde op sommige plekken zelfs af naar een graad of 8. En dat is toch wel fris te noemen voor de tijd van het jaar. Momenteel is het kwik al gestegen naar 10 tot 13 graden. Er is veel ruimte voor de zon vandaag. En na zonneschijn komen er vanmiddag landinwaarts ook wat stapelwolken tot ontwikkeling. Maar het blijft wel droog. En de temperaturen stijgen vanmiddag bij voldoende zonneschijn uiteindelijk naar zomerse waarden van 22 tot 25 graden. Met de hoogste waarde in het oosten en zuidoosten van het land. Bij dit alles staat vandaag een zwakke tot matige bries uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 2 of windkracht 3. En de komende dagen? En de komende dagen zien er eigenlijk best wel zomers uit. Morgen hebben we een zomerse start met veel ruimte voor de zon. Maar in de loop van de dag dan trekken er vanuit het westen een aantal buien oostwaarts over het land. En dan kan het af en toe best wel eens stevig gaan doorregenen. Voor de buien uit wordt het nog zomers warm met 22 tot 26 graden op grote schaal. Maar achter de buien dan draait de wind geleidelijk naar een noordwestelijke richting. En dan wordt er ook wat koelere lucht naar ons land toegeblazen. Dat zullen we morgen echt wel merken. Woensdag en donderdag worden weer 2 overwegend droge dagen. Misschien in het noorden van het land een enkel buitje. En de temperatuur gaat geleidelijk weer oplopen naar 22 tot 25 graden op de donderdag. Floris, dankjewel. En Erwin, hoe gaat het op de weg? Ja, het gaat eigenlijk wel goed. Het is niet druk door de zomervakantie natuurlijk. Ook in het zuiden, waar de vakantie grotendeels voorbij is, is het nog niet druk op de weg. De meeste files zijn ontstaan door werkzaamheden op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Koog en Knoopend Koenplein. 3 kilometer door de werkzaamheden aan de noordkant van Amsterdam. Een kwartier vertraging op de A8 op de N214 Leerdam richting Papendrecht. Tussen afrit Bleskensgraaf en de A15. 5 kilometer file. Omrijders worden dicht de A15. De vertraging is een kwartier. Ster. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Voel de liefde voor voetbal. Vanaf nu beleef je UEFA Europees voetbal alleen op Ziggo Sport. En gratis in je abonnement. Ontdek welke wedstrijden jij kunt zien op ziggo.nl/UEFA. Ziggo, maak vandaag fantastisch. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Hey, schat. Weet jij of er op ons balkon een bubbelbad past? Ja, bij Lucky Day maak je namelijk elke dag kans op €450.000. Bepaal zelf je lot met Lucky Day, de dagelijkse loterij. Lucky Day is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Bij Travel Essence weten wij dat een goed begin het halve werk is. En als u de halve wereld gaat rondvliegen, kunt u dat beter goed doen. Rek u uit in de premium economy van Cathay Pacific of ga lang uit liggen in business class. In beide gevallen heeft u een goed begin gemaakt. Kom de rest van uw reis invullen op travelessence.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Beleef Hisma te Water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Leerlingen in de regio Zuid moeten na de zomervakantie vandaag als eerste weer naar school. Verslaggever Matthijs van Wiel is bij basisschool Kindcentrum Bosveld in Den Bosch. Matthijs, zijn ze er klaar voor daar? Nou, dan moet eerst podiumblokken zijn het toch? Ja, podiumblokken voor zomer. Moeten nog eventjes goed worden gezet voor de deur. En in de hoek staat een stuk vloerbedekking. Oh, dat zeg ik verkeerd. Dat is de rode loper. Dat is de rode loper, ja. Komen ook nog ballonnen? Ballonnen komen er, de vlag wordt uitgehangen. Dus een feestje vanochtend. Is het altijd een feest, de start van het schooljaar na die 6 weken zomervakantie? Ja, elk jaar hebben we een feestje met elkaar. We openen samen het schooljaar met alle ouders, alle kinderen. En ja, vandaag extra gasten. Ja, want de staatssecretaris komt. Dit was Anouk Schipper, de directeur. En die is bezig samen met meester Jan om dat podium neer te zetten. Meester Jan, al hoeveel jaar in het vak? 5, 6, 47. Ik heb niet precies geteld, maar dat is het ongeveer. Moet u niet met pensioen? Ja, ik ben al met pensioen. Oh, ja. Maar had u hem zo hard nodig om de formatie rond te krijgen? Want daar hebben we het over vanochtend. Lukt het scholen om genoeg leerkrachten voor de klas te hebben? Nou, het valt niet mee om de groepen bemand te krijgen. En dus we zijn heel blij dat meester Jan bij ons wil blijven werken. Mm. Dus elk jaar overleggen we, wil je alsjeblieft blijven? Dan krijgen wij het rond. Ja, het is gelukt dit jaar. Wat gebeurt er als u een vacature plaatst? Dan is lang wachten op reacties. En op het moment dat we reacties hebben, dan hopen we ook altijd dat er iemand tussen zit die ook echt bij ons kindcentrum past. Ja. Wat heeft u dit jaar gedaan? We hebben een startende leerkracht aangenomen. Dus iemand die net is afgestudeerd, die al haar stage had binnen onze stichting. Bevoegd en, of niet? Ja, bevoegd. Gelukkig bevoegd. Ja, ja, ja. En dan wordt er ook soelaas gezocht bij zij-instromers. Hè? Mensen die een andere carrière hadden en dan besluiten het onderwijs in te gaan. Zo'n leerkracht heeft u ook. Hoe snel kunt u zo iemand voor de klas zetten? Nou, zij heeft eerst een half jaar snuffelstage bij ons gehad om echt het onderwijs te leren kennen. Daar heeft zij naast haar huidige werk gedaan. En dan hoop je dat ze dan voldoende inzicht krijgen in het leerkracht worden. En het traject doorlopen, hè, want een heel traject om zij-instromer te mogen worden. Ja. En ze gaat starten en wij leiden ze heel graag op, onze toekomstige collega's. Maar dat kost ook tijd en geld, mensen opleiden. Zeker, dat kost tijd en geld. Maar daar maken wij graag tijd en geld voor vrij. Ja. Omdat we hopen dat zo op deze manier mensen echt blijven werken in het onderwijs. Ja, en dan is het allervervelendste dat je dus mensen hebt opgeleid. En die hier, zoals vandaag, van start gaan. Maar na een tijdje toch weer naar een andere school, dichter bij huis. Of om een andere reden. Hoe hou je ze binnen? Ja, dat is een hele goede vraag. Nou ja, hoe we ze binnen proberen te houden is gewoon echt veel tijd, veel aandacht schenken aan de zij-instromer, veel begeleiding, veel gesprekken. Maar vooral laten zien hoe mooi het vak is. En heel veel plezier hebben in je werk. En dan hopen dat ze inderdaad willen blijven. Ja, en er wordt hier ook nog schoongemaakt. En de juffen komen binnen. Goedemorgen. Femke. Ah, goedemorgen. Ja, Femke. Ja, ik spreek u zo weer, de zij-instromer. Ja, spannend. Heel veel zin in vooral. Ja, het is echt een feest. U bent gewoon de juf, hè, vanaf vandaag. Zeker, niemand, die kinderen, die zien niet op je voorhoofd zij-instromer staan. Nee, zeker niet. De autoriteit heb je toch meteen? Ja, meteen juf Femke. Ja. En voor de man die al zoveel jaar in het vak zit, meester Jan. De enige meester, hè, op deze school. De enige meester. Is het ook nog steeds spannend? Ja, het is nog steeds spannend. De eerste dag van het schooljaar vind ik altijd een beetje spannend. Waarom dan? Ja, dat kan ik niet precies uitleggen, maar dat gaat erom, is iedereen er? Komen alle kindjes? Gaat het met iedereen goed? En we hebben elkaar vorige week natuurlijk ook al een paar keer gezien in de voorbereiding. Maar toch blijft het altijd spannend. Ik slaap die nacht ook altijd slecht. Echt? Ja, altijd. Na al die jaren? Na al die jaren, ja. Nou, de ballonnen worden geleverd. Zeker, ja, alles gebeurt. Dan komen ze net aan. En dan komt straks de staatssecretaris en natuurlijk de kinderen. En dan gaat het schooljaar van start ook hier in Den Bosch. Verslaggever Matthijs van der Wiel bij basisschool Kindcentrum Bosveld. Freddy Wijma is voorzitter van de PO-raad, dat is de sectorvereniging voor basisscholen. Goedemorgen. Goedemorgen. Op deze school in Den Bosch is de formatie dus goed rondgekomen. Op andere scholen ook? Ja, dat verschilt enorm. Vaak lukt het, soms met kunst en vliegwerk. Maar er zijn heel veel scholen, en zeker ook in de grootste steden, die daar heel veel moeite mee hebben. Nog steeds, want we hoorden vandaag dat er in Zuid-Nederland, één krant had het een beetje rondgebeld, dat er toch wel heel veel scholen zeggen, nou, we hebben het wel op orde, maar u ziet toch nog steeds zorgen. Ja, en het verschilt ook in het zuiden vaak weer tussen de steden en de regio's daaromheen. Bijvoorbeeld de stad als Eindhoven is het vaak moeilijker dan de gemeente daaromheen. Maar we hebben onderzoek. Er is onderzoek gedaan, hè, naar de leraartekorten. En dan zie je dat in steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Almere, het echt om enorme percentages gaat. En wat zijn enorme percentages? Ja, dan heb ik het over 20%. En het gewoon lukt niet goed om dat duurzaam in te vullen. Dus dat is met veel kunst en vliegwerk. Gelukkig zijn er mooi voorbeeld net trouwens ook op de school in Den Bosch. Heel veel zij-instromers bijgekomen. Dat is ook echt een aanwinst voor het onderwijs vaak. Maar het is niet genoeg om die hele grote tekorten goed te dichten. Behalve zorgen over lerarentekort, zijn er ook zorgen over het niveau van bijvoorbeeld taal en rekenen? Zijn er nieuwe ideeën om dat aan te pakken? Ja, wij pleiten zelf voor een veel structurelere aanpak. Veel meer ook een samenwerking tussen het onderwijs en de overheid. Het is nu een aanpak die heel erg stoelt op, er is heel veel geld beschikbaar, maar het wordt allemaal uitgekeerd in de vorm van losse subsidies. Wat dus het moeilijk maakt om het echt goed duurzaam aan te pakken. En op dat punt hebben we ook echt een beroep gedaan op de staatssecretaris om dat om te zetten in duurzame middelen. Het is ook een voornemen van het kabinet om dat meer te doen. Maar op dit moment is dat nog niet het geval. Dat is echt een verandering die nodig is. Ja, die staatssecretaris, dat is dezelfde die in het vorige kabinet minister was op het laatst. Minister Paul, nu staatssecretaris Paul dus, van de VVD. Maakt het nog iets uit? Nou, wij zien uit naar de samenwerking met staatssecretaris Paul. We hebben het afgelopen jaar goed met haar gewerkt in haar rol van samengewerkt in haar rol van demissionair minister. En het is eigenlijk de enige bewindspersoon die ook al in het vorige kabinet zat, die ook nu weer in dit kabinet zit. En stabiliteit is belangrijk in het onderwijs. Maar gaat u verder op dezelfde voet dus? Wat de samenwerking betreft wel. Helaas moeten we wel vaststellen dat dit kabinet fors bezuinigt op onderwijs. Niet alleen op het basisonderwijs, maar ook heel sterk op het hoger onderwijs. Dat heeft ook effecten op het basisonderwijs. Bijvoorbeeld die langstudeerboete, die heeft ook gevolgen voor studenten aan de PABO. Maar ook op het bijvoorbeeld basisonderwijs wordt bezuinigd. En dat is iets waar wij enorm tegenop zien. Wat we ook heel erg onverstandig vinden. Want je moet investeren in onderwijs als je wil investeren in de toekomst van Nederland. Ja, want weet u al waar ze in gaan snijden? Ja, dat weten wij. Heel veel bezuinigingen die hebben te maken met het versterken van de kansenongelijkheid. Of van de kansengelijkheid. Er is bijvoorbeeld een regeling school en omgeving. Die zorgt voor een breder aanbod voor kinderen. Vooral ook voor kinderen die weinig in aanmerking komen met cultuur en met sport en met natuur. En juist op dat programma wordt fors bezuinigd. En een ander voorbeeld is de zogenaamde brede brugklas. Dus het is voor kansengelijkheid heel goed dat ze als kinderen langer bij elkaar blijven, ook op de middelbare school. En juist daarop wordt bezuinigd. En wat ik zeker ook moet noemen, dat is de btw-verhoging op de boeken. Wat een negatief effect heeft natuurlijk op leesvaardigheid, leesplezier. En er wordt ook bezuinigd op schoolboeken. De btw ook op schoolboeken gaat omhoog. En dat is allemaal heel erg ongelukkig. Ja. En dit schooljaar loopt de financiering af vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. Dat was om coronavertragingen aan te pakken, al die achterstanden die zijn opgelopen. Wat betekent dat voor scholen? Ja, dat is heel erg jammer. Vooral ook omdat er zeker door het vorige kabinet wel middelen beschikbaar werden gesteld. Maar zoals ik eerder zei, zijn die vooral in de vorm van losse subsidies uitgekeerd. En daardoor is er op scholen weinig zekerheid over de financiering op lange termijn. Dus er is eigenlijk meer geld beschikbaar dan zoals het gevoeld wordt door scholen. En daar kan ook dit kabinet echt iets aan doen door die middelen structureel te maken. Dank u wel, Freddy Wijma, voorzitter van de PO-raad. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Rotterdam is volgens de lokale omroep op zoek naar een nieuwe burgemeester. Geen paniek, Carola Schouten die heeft zich niet teruggetrokken als opvolger van Abu Taleb. Volgens omroep Open Rotterdam gaat het om de zoektocht naar een modeburgemeester. Geïnteresseerden kunnen een foto opsturen met een outfit die jouw typische Rotterdam-gevoel uitstraalt. Ja, wat is nou een typisch Rotterdam-gevoel qua outfit? Ja, dan denk je aan dokwerkers, maar ja, tegenwoordig modern Rotterdam denk je misschien meer aan rappers of wat dan ook. Dus daar kan je alle kanten nog mee op, zou ik zeggen. Ja. De uitverkorene mag naar allerlei evenementen en krijgt maandelijks €750 shoptegoed. Ik denk dat er in één keer heel veel mensen zich gaan aanmelden. Inschrijven kan nog tot eind deze week. En in september wordt na een modeshow met de finalisten bekendgemaakt wie de eerste Rotterdamse modeburgemeester wordt. Er moet meer respect komen voor het hunebed. Een oproep van belangenorganisaties van de Drentse icoon gisteren op de dag van het hunebed. Die staan zo'n 5000 jaar in Drenthe. Daarmee de oudste monumenten van Nederland. Toch worden ze lang niet altijd zo behandeld, zegt het Drentse landschap tegen RTV Drenthe. Dat hunebedden of vernield zijn, vuurtje ondergestookt, verf spuiten. Nou, de meest bizarre dingen, de deksteen ja, verplaatst. En het kan niet anders dan dat meerdere mensen zijn geweest die dat met elkaar hebben gedaan. Wij hebben hier de oudste monumenten van Nederland. Monumenten die ouder zijn dan de piramides. Ja, daar mag je toch potverdorie wel trots op zijn. Nou, die boodschap is overgekomen, denk ik. En daarom was het dus gisteren in Drenthe de dag van het hunebed. Er waren fietstochten en er waren workshops. gaan we nog wat verder terug in de tijd. Het imago van Neandertalers als domme jagers die alleen achter grote beesten aangingen, dat moet volgens wetenschappers worden aangepast. Nu.nl schrijft over nieuwe opgravingen, maar het blijkt dat onze voorouders tienduizenden jaren geleden niet alleen op bizons en paarden jaagden, maar ook op kleine dieren als schildpadden en konijnen. En daarvoor worden kleine stenen gebruikt als instrumenten. Kortom, die Neandertalers die waren toch intelligenter dan de wetenschappers tot nu toe dachten. Slimme jongens, de Neandertalers. De keuze voor kleine dieren als voedsel zou een bewijs zijn dat ze zich konden plannen en zich aanpassen aan de barre klimaatomstandigheden. En dan nog naar het Gelderse Appeltern. Daar was dit weekend het kampioenschap Holland Kooi. Oftewel een zoektocht naar de mooiste kooikarper. De Rolls Royce onder de vissen, aldus Omroep Gelderland. 700 vissen deden het ermee. En er waren heel wat liefhebbers op afgekomen. Ik vind ze heel mooi. Kijk, ze kleuren. We hebben zelf zijn we begonnen met een heel kleintje. En dan steeds groter en groter en groter. En de vijver steeds groter. Dus ja, dan als je maar goed voert, dan worden ze zelf groter. Ja, hoe die zwemt, vind ik mooi. De kleuren vind ik mooi. Als je dan s'avonds lekker met een kopje koffie gaat zitten, met mooi weer, en je kijkt ze rustig, dan vind ik het mooier als televisie kijken. Dit waren Nederlandse bezoekers, maar uit heel Europa kwamen ze naar Appeltern voor de kooikarpers. En dan gaat het niet alleen om de grootste, maar ook om de mooiste en de zwaarste. De winnaar voor de tweede keer op rij, een 18 kilo wegende kooi. Zo. Van 89 centimeter. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Nou, zolang is de file op de A16 niet. Breda richting Rotterdam. 9 kilometer tussen Breda Noord en Dordrecht. Er liggen spullen op de weg. De linkerrijstrook is daarom dicht en de vertraging is een kwartier. Aansluitend op de A17 vanuit Roosendaal. Een file tussen Moerdijk en Klaverpolder van 2 kilometer. This ain't Texas. Alexis, ooh, and throw your keys up. Hey, stick around, round, round, round, round, round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Ooh. Come throw some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Ooh. There's a tornado. Ooh. Redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left. Then spin me in the middle, boy. I can't read your mind. This ain't Texas. Beyoncé met Texas Hold'em. Het is 8:08. Mark Evers, de meest succesvolle Paralympische zwemmer van Nederland, bereidt zich op dit moment voor zijn 4e Olympische Spelen. Volgende week beginnen die in Parijs. Hij is autistisch, heeft een verstandelijke beperking. Op meerdere afstanden is Evers Europees, wereld- en Paralympisch kampioen. En na zijn eerste Paralympische Spelen in 2012 verscheen er een boek over hem, genaamd The Great Mark Evers, de kampioen die nooit iets zou kunnen. En dat is nu ook vertaald in een graphic novel, dat is een literair stripboek. boekmaker Gemma Plum. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is het boek nu dus in dat stripverhaalvorm uitgebracht? De originele schrijver, Ivo van Woerden, die kwam op een conferentie Eva Hilhorst tegen. De grafische journalistiek in Nederland en daarbuiten op de kaart wil zetten. En hij raakte zo geïnspireerd door het medium getekend verhaal. Zeker in een journalistieke vorm. Dat hij dacht, nou, dat moet voor dit boek. Zeker met een thema als dit. Autisme, verstandelijke beperking, ouders die daarmee bezig zijn. En is het natuurlijk ideaal. Er zitten soms mensen bij die niet graag lezen of niet veel lezen of niet goed kunnen lezen. En ja, dat zou prachtige toevoeging zijn. Of het is echt wat je kunt echt informatie uithalen. Ja, zeker. Het gaat echt over de tocht die de ouders van Mark hebben doorgemaakt om te vinden waar Mark zich fijn in voelt en waarin hij kan groeien en zich kan ontwikkelen. Ja, want ik heb het mogen lezen. En ik vond het zo mooi. Het begint met de tekening Londen 2012. Je ziet het zwembad. En dan het tekstje van na jaren trainen is dit het moment. Hier heeft hij al die jaren naartoe gewerkt. 18 jaar geleden, toen Mark 2 was, leek er geen toekomst voor hem te zijn. Nee, hij was afgeschreven. De jeugdpsycholoog had gezegd, nou, die gaat niet lopen, of die gaat niet spreken, die gaat niet naar de wc kunnen, die gaat niet fietsen, die gaat niet, doe die maar weg. Stop hem maar in een instelling of een dagopvang. En de ouders van Mark hebben dat niet gedaan. Die wilden zelf voor hun kind zorgen. En gaandeweg, eigenlijk door toeval of door, ze hadden een slootje achter het huis. En ze vonden dat hij op zwemles moest, want ja, hij kan niet roepen om hulp, hij kan niet zwemmen, dus ja, gevaarlijk. En op zwemles leek hij heel rustig te worden en dat vond hij fijn. En het duurde heel lang, maar hij leerde zwemmen. En hij begon daarin uit te blinken. En voordat ze het wisten, begon hij kampioenschappen te winnen. Dat hadden ze eigenlijk nog niet eens in de gaten. Dat hij dus heel erg goed. Ze zagen alleen maar dat het goed voor hem was, dat hij ervan opbloeide. Ja, want hij heeft niet alleen autisme. Hij heeft meerdere handicaps. Ja, hij heeft een verstandelijke beperking erbij. Dus een IQ onder de 70. Ja. Maakt het dat extra lastig? Dat denk ik wel. Het communiceren, uitleggen. Dat is heel veel herhaling nodig om door te dringen. Dus heel veel geduld van de mensen om hem heen. Ja, heel veel geduld. En ook vindingrijkheid. Maar ook plezier. Ja, een hoop positiviteit ook eigenlijk. U heeft dus ook met hem samengewerkt, hè? Hiervoor een beetje. Samenwerken was niet echt meer nodig. Want Ivo van Woerden heeft dus eigenlijk het vooronderzoek gedaan. Maar omdat er toch een grote vertaalslag nodig is van tekst naar beeld, heb ik wel veel contact gehad met de familie. Dus ik ben daar wel een paar keer langs gegaan en gesproken en hem meegemaakt in het echt. En met de familie om tafel, zodat je de dynamiek goed voelt en vaak geappt en dingen heen en weer gestuurd. En dat was wel een bijzondere ervaring ook. Want het is ook opgebouwd ook alsof het een interview is met zowel zijn ouders als mensen die hem verder hebben geholpen. Ja, dat komt ook uit het originele boekje. Ivo van Woerden heeft het zo opgezet. En dat hebben we aangehouden. Want dat was Wat hebben mensen die hier tegenaan lopen daaraan om dit op die manier te lezen? Het is een inspirerend boek, eerder dan een over beperkingen. Hokjes, je krijgt een hokje, je krijgt een diagnose, je krijgt een prognose, je krijgt beperkingen toegewezen. En dit boekje is eigenlijk een heel inspirerend verslag of een kijk op hoe dat eigenlijk ook kan groeien. En hoe dat eigenlijk, Mark heeft ook, door bijvoorbeeld zijn hang naar structuur kan hij heel goed die trainingen aan. Er zitten ook heel veel. Die herhaling is fijn voor hem. Precies. En hoe het eigenlijk op zijn plek kan vallen als je maar gewoon kijkt en luistert naar waar iemand bij floreert. Of waar iemand zich goed bij voelt. Als je daar meer van doet, dan haal je ook betere dingen in iemand daarboven, zeg maar.

Hamas heeft het nieuwste voorstel voor een staakt het vuren afgewezen. Bemiddelaars van de VS, Egypte en Qatar kwamen afgelopen week bij elkaar in Doha voor een nieuwe ronde onderhandelingen. Maar Hamas zegt dat het plan dat uit die besprekingen kwam vooral Israël tegemoet komt. Verslaggever Sanne van Hoorn in Tel Aviv. Sanne, met welke punten van het plan gaat Hamas niet akkoord? Het gaat eigenlijk om één hoofdpunt. De grens tussen Gaza en Egypte. Die strook wordt wel de Philadelphia Corridor genoemd. En Israël zegt, wij willen daar een aanwezigheid houden. We willen daar militairen blijven houden. Ook na de deal, want dat zorgt ervoor dat wij kunnen controleren wat er de Gazastrook inkomt. En we willen niet dat Hamas opnieuw zich gaat opbouwen. Nou, Hamas zegt, er is een plan neergelegd al een paar maanden geleden. Dat plan dat is door de VN-veiligheidsraad omarmd. En in dat plan staat helemaal niets over een Israëlische aanwezigheid langs die Philadelphia Corridor, langs die grens. Dus zeggen zij, ja, daar hoeven we helemaal niet over na te denken. En dat, die twee punten die staan echt lijnrecht tegenover elkaar. Vooral ook omdat de Israëlische premier Netanyahu gisteravond nog weer in het openbaar heeft herhaald dat dat wat hem betreft een harde eis is. Dat Israël langs die grens tussen Gaza en Egypte aanwezig blijft. Nou is de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken gisteravond aangekomen in Israël. Wat gaat hij nu doen? Praten met de Israëlische premier, met de president. Dat gesprek heeft hij al gehad en met de minister van Defensie. En dan morgen gaat hij naar Cairo om verder te praten. Omdat als het aan de Amerikanen ligt, daar vanaf morgen weer onderhandeld gaat worden. Ja, en dat is dan het probleem, onderhandelen over wat. Die grens, dat is echt wel het belangrijkste twistpunt op dit moment. Amerikanen willen uitstralen dat daar oplossingen denkbaar zijn, technologische oplossingen. Je kunt aan van alles denken, een beperkte aanwezigheid en voor een korte tijd. En de Israëlische onderhandelaars, redelijk in de openbaarheid gisteren in het nieuws hier, die zeiden ook dat er op dat punt gewoon echt veel denkbaar is. En vragen eigenlijk aan premier Netanyahu, wees op dat punt nu al toeschietelijk. Want als je daar niet op toegeeft, dan is er eigenlijk geen deal mogelijk. En ja, Netanyahu houdt voorlopig voet bij stuk en zegt, ja, zonder onze aanwezigheid langs die grens is er wat mij betreft geen deal. Ja, en Hamas houdt dus ook voet bij stuk en zegt, met een Israëlische aanwezigheid langs die grens is er voor ons geen deal. En ja, aan de Amerikanen dus. En niet alleen aan Blinken, hoor. Op de achtergrond wordt er natuurlijk op alle mogelijke manieren doorgepraat de hele tijd. Maar aan Blinken nu in de openbaarheid om te proberen daar beweging in te krijgen. Ja, zowel Netanyahu als Hamas dus niet. Is dat ook omdat ze het eigenlijk helemaal niet willen? Dat is het verwijt aan Netanyahu. Niet alleen vanuit Hamas en het Midden-Oosten, maar ook vanuit de grote delen van de Israëlische samenleving, ook vanuit het ministerie van Defensie hier in Israël, is het verwijt dat Netanyahu te koppig is en dat het ook eigenlijk niet nodig is om zo'n aanwezigheid langs de grens tussen Gaza en Egypte te eisen, omdat er allerlei oplossingen denkbaar zijn. Dus je ziet wel dat er niet alleen van buiten, maar ook van binnenuit Israël continu die druk is om daarop toe te geven. Maar ja, Netanyahu wil van geen wijken weten. En zolang hij dat niet doet, is er voor Hamas ook niet een reden om dat te doen, omdat zij de schuld op dit moment bij Netanyahu kunnen leggen. Dat betekent voor de mensen in Gaza dat die oorlog gewoon steeds maar doorgaat. Om het eufemistisch uit te drukken. Ja. Dat grondoffensief wat er aan de gang was, hoe staat dat ervoor dan? Ja, dat is op dit moment hevig in een paar delen van de Gazastrook in het zuiden. Ook in delen waar nog niet eerder eigenlijk heel erg gevochten is. En wat er gebeurt is dat zolang er in die delen gevochten wordt, het gebied waar Palestijnen nog enigszins veilig naartoe kunnen, er is natuurlijk van alles over te zeggen, want ook daar zijn aanvallen, maar er is een gebiedje waar ze enigszins veilig nog naartoe kunnen. Dat gebiedje wordt steeds kleiner en de situatie daar wordt steeds uitzichtlozer. Dus ja, elke dag vechten is er natuurlijk voor de mensen in Gaza één te veel. Maar elke dag vechten is er ook voor de Israëlische gijzelaars die in Gaza vastzitten één te veel. En dat is ook een van de redenen waarom heel veel mensen in Israël denken, ja, op het moment dat er nu niet iets gebeurt, op het moment dat er niet deze week een deal is, dan is de kans dat wij onze gijzelaars levend terugzien echt met de dag weer kleiner. Dus ja, allerlei redenen, en hebben we het nog niet eens gehad over die dreiging van een regionale oorlog, maar allemaal redenen waarom de Amerikanen, de Qatarezen en de Egyptenaren, de bemiddelaars in deze, dat die proberen dat optimisme

Nou ja, als je echt zonnepanelen op voorkanten van monumenten gaat plaatsen in beschermde stadsgezichten, dan zie je daarmee een enorme aantasting van het aanzicht van bijzondere straten en pleinen. Dus dat is iets waar wij ons enorme zorgen over maken. Er zijn een beperkt aantal mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen. Het kan wel. Maar eigenlijk is de regel bij beschermde gezichten dat je dat op niet zichtbare plekken doet binnen het beschermd stadsgezicht. Nee, en dat je ze daarop neerlegt, wat betekent het voor die monumenten? Nou ja, als je ze op de voorkant gaat neerleggen, dan is dat natuurlijk gunstig voor de eigenaar als het gaat om besparing, hè, van de energierekening. Maar als je kijkt naar het totale aanzicht van wat wij met elkaar mooi vinden en willen beschermen, dan zie je dat dat een aantasting is. Ja, en ik denk dat dat ook voor bijvoorbeeld internationaal toerisme iets is waarvan mensen zeggen van, moet dat nou? Kan dat niet anders? En wij denken ook dat er andere regelingen zouden moeten zijn om het meer collectief op te lossen. Ja, kan dat nog gevolgen hebben voor Amsterdam? Ja, UNESCO heeft natuurlijk de binnenstad van Amsterdam aangewezen als werelderfgoed. Daar zijn ook bepaalde voorwaarden en verplichtingen aan. Dus Amsterdam zal zich heel goed moeten beseffen dat als ze dat binnen het beschermde stadsgezicht en dan binnen het beschermde werelderfgoedgebied doen, dat daar ook risico's aan kleven. En het is maar helemaal de vraag hoe men internationaal kijkt naar dat soort versoepelingen eigenlijk beschermende maatregelen die er nu zijn. Ja. En mensen doen het natuurlijk, of willen het doen, eigenaren, vanwege het verduurzamen van hun huis. Zijn er dan wel maatregelen die ze kunnen nemen? Ja, er zijn natuurlijk voor monumenten ook allerlei maatregelen om energie te besparen. Het eerste waar mensen natuurlijk altijd aan denken is, we leggen zonnepanelen op het dak, want dat scheelt heel direct in de energierekening. Besparing kan natuurlijk op heel veel andere manieren. Tegenwoordig is natuurlijk ook het in beglazing denken een trend. Overigens zitten daar ook allerlei haken en ogen aan. Welk denken? Glas, als je dubbel glas aanbrengt, isolatieglas, wordt natuurlijk ook tegenwoordig als een maatregel gezien. Is overigens ook bij monumenten ingewikkelder en vaak ook duurder. Maar het kan wel. Kijk, het is eigenlijk een combinatie van maatregelen die kan helpen tot besparing. En soms zijn het al heel eenvoudige maatregelen, zoals compartimentering, die kunnen leiden tot een lagere energierekening. De vraag is natuurlijk, wat is het beste voor het klimaat en wat is het beste voor het monumentenpand of het beschermd stadsgezicht? En dan denkt u dat er wel een soort zit aan wat je in zo'n monument voor elkaar kunt krijgen? Het interessante is natuurlijk dat je ziet nu een tendens dat we met elkaar collectief zijn tegen de plaatsing van windturbines op land. Hè. Dat vinden we een aantasting van onze waardevolle omgeving. We zijn ook tegen zonneparken, omdat we zien dat dat landschappen aantast en slecht is voor landbouwgrond. Maar kennelijk is hier nog steeds nu een trend gaande dat de particulier op alle kanten van zijn dak een zonnepaneel moet kunnen aanleggen. En dat is natuurlijk heel erg vreemd. Eigenlijk zeg ik van je zou het meer moeten zoeken in de collectiviteit ook, van waar wek je dat dan op? Hè? Er zijn heel veel andere daken die gewoon nog vrij liggen. En hoe profiteert een monumenteneigenaar dan van die voordelen als je dat uit energieopwekking wil halen? Ja, dus en die lijkt een beetje op van laat de regels maar varen, want daarbij kan iedereen doen wat hij wil. Want een monumenteneigenaar moet ook op zijn dak voor of achter of opzij zonnepanelen kunnen leggen. En als dat dan niet achter kan, dan is er kennelijk een probleem. Wat u dus eigenlijk zegt, zet die zonnepanelen op een lelijk dak ergens in de buurt. En laat die eigenaar van die monumenten daarom mee betalen en van mee profiteren. Ja, het merkwaardige is ook, we zien ook wel dat er lanen zijn waar bomen staan en dat mensen dan zeggen van we kunnen nu geen zonnepanelen plaatsen, want we hebben geen zicht. Eigenlijk is dat een beetje het ene middel inruilen voor het andere. Ja. Bomen geven koelte en zijn belangrijk ook weer voor duurzaamheid. Ja, je kan niet altijd op elk dak, op elk vlak de zonnepanelen aanbrengen. En bovendien, als je het doet, doe het dan op een hele nette en een mooie manier. En dat vereist natuurlijk nog wel de nodige studie. En dat kan natuurlijk ook. Dus we hopen dat daar de commissies voor ruimtelijke kwaliteit heel goede voorwaarden ook gaan creëren. Dank u wel. Directeur Karel Loef van Erfgoedvereniging Heemschut. Look at you, looking good my friend. Safe to say if we could we would do it all again. Like if I knew back then I wouldn't have believed there were the bad guys. I remember spending days in the park, way after dark. And we were building fires, getting high, breaking laws. We were learning how to roll them and to lie about it. No matter what type of deodorant, my mama would find out about it. Oh, at the other end of my kaleidoscope. Oh, looking at the past.

Ze zouden jarenlang geld hebben betaald om online te zien hoe de kinderen werden misbruikt. Die kinderen werden voor een webcam gezet, zodat de mannen in Nederland mee konden kijken. In de Israëlische stad Tel Aviv is een man om het leven gekomen bij de explosie van een vrachtwagen. De politie denkt dat hij de bestuurder van de vrachtwagen was en het plan had een terroristische aanslag te plegen. De explosieven zijn vermoedelijk te vroeg afgegaan. Een omstander raakte licht gewond. En door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog moeten bewoners van een plaats in Noord-Ierland 5 dagen hun huis uit. Die bom werd zo'n 15 kilometer van Belfast gevonden. En de bewoners kunnen terecht in een noodopvangcentrum. Bij Weerplaza, Floris Lafebe. Floris, toen wij vanmorgen hier naartoe reden, was de maan... Hij had een andere kleur dan normaal. Een beetje warm geel, bijna oranje-rood overlopend. Hoe komt dat? Ja, dat is inderdaad grappig dat je dat zegt. Dat was inderdaad het geval. Dat heeft te maken met de bosbranden helemaal in Canada. En daar woeden momenteel een aantal bosbranden. En die rook daarvan is helemaal via de straalstroom. Dat is een hele snelle wind op hoge hoogte. Helemaal met die wind naar onze omgeving toegeblazen. En bij zonsopkomst en bij zonsondergang is dat licht eigenlijk door een gebied met aerosolen heen gegaan. En uiteindelijk bleef dan uiteindelijk het rode licht over. En daar hebben we ook wel vandaag mee te maken. Dus vanochtend hadden we een mooie zonsopkomst. Maar vanavond kunnen we dus ook op een mooie, rozige zonsondergang rekenen. Aha. En dan zien we de zon, dus begrijp ik van je. Ja, zeker weten. Het is momenteel echt wel zon overgoten op de meeste plaatsen in Nederland. Het wordt echt wel een zomerse dag vandaag. Momenteel temperaturen rond een graad of 15. Maar bij voldoende zonneschijn gaat de temperatuur uiteindelijk stijgen naar zomerse waarden van 22 tot 25 of lokaal zelfs 26 graden. Met de hoogste waarden in het oosten en zuidoosten van het land. Na zonneschijn hebben we ook een aantal stapelwolken vanmiddag. Maar tot een bui komt het uiteindelijk niet. En er staat vandaag ook niet al te veel wind uit het zuiden tot zuidwesten. Windkracht 2 of windkracht 3. En de komende dagen? Ja, de komende dagen verlopen eigenlijk ook best wel zomers. Morgen hebben we een zonnige en droge start. En de temperatuur loopt al snel op naar zomerse waarden van 25 of 26 graden. Maar in de loop van de dag dan gaat het vanuit het westen regenen. En tijdens een actieve bui kan er ook veel regen in korte tijd gaan vallen. En daarna dan draait de wind geleidelijk naar een noordwestelijke richting. En er wordt echt beduidend koelere lucht naar ons land toegeblazen. Bovendien trekt de wind dan ook wat in kracht aan en vooral in het westen en noordwesten van het land kunnen we dat morgen echt wel merken. Woensdag dus wat lagere temperaturen, een graad of 20, wel veel ruimte voor de zon. Misschien in het noorden van het land een enkel buitje, maar donderdag is het overwegend droog met veel ruimte voor de zon en de temperatuur gaat geleidelijk weer omhoog naar zomerse waarde van 25 graden. Floris, dankjewel. En Erwin, hoe staat het ervoor met files? Nou, het is geen drukke spits met zo'n 20 files. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam staat daarvan 8 kilometer tussen Breukelen en Amsterdam-Zuidoost. Door werkzaamheden is de rechterrijstrook ook dicht aan de geluidswal daar. A8 Zaanstad-Amsterdam door werkzaamheden op de A10 Ring Noord. Staat tussen Zaanstad-Koog en Knoopend Koenplein 3 kilometer file. 10 minuten vertraging, 10 minuten extra ook door een ongeluk op de A10. Tussen Amsterdam-De Koentunnel en Amsterdam-Slotervaart. De rechterrijstrook ook is dicht. En 214, Leerdam-Papendrecht heeft een file tussen Noordeloos en Ottoland. 2 kilometer door werkzaamheden op de A15, 20 minuten vertraging. Wie vaak de A2 van Utrecht richting Den Bosch neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 14 augustus tot en met 30 september wordt er in de weekenden aan de weg gewerkt. De A2 is dan volledig afgesloten van knooppunt Oude Rijn tot knooppunt Everdingen in de richting van Den Bosch. Door de week zijn er minder rijstroken beschikbaar. Hou rekening met extra reistijd van meer dan een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananabeter.nl. Ster. De oude kerk van Delft onthult een geheim. Een zeldzame muurschildering bij het graf van Piet Hein. Slechts enkele maanden zichtbaar voordat ze weer schuilgaat achter het monument. Kom nu kijken in de Oude Kerk van Delft. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo! Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Oké. Social Deal, deals die je niet mag missen. Boek nu alvast voor 2025 een Holland-Amerika-lijn Noord-Europa-cruise en profiteer van veel vroegboekvoordeel. Holland-Amerika-lijn, met wie anders? Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl. De Correspondent maakt journalistiek voorbij de waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Rara, wat ben ik? Ik ben hard van buiten en zacht van binnen. Ik ben gezond en smaak lekker. Onze boeren zorgen ervoor dat ik gezond en betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Probeer nu een gratis maand de correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Gezond en betaalbaar eten? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Deze zomer in AI Film Museum alle films van Joel en Ethan Coen. De bekendste buitenbeentjes van Hollywood. Met The Big Lebowski, Fargo en No Country for Old Men. Te zien in AI Film Museum. Voor kinderen in de zuidelijke provincies is de zomervakantie voorbij. Vandaag starten de lessen weer. Verslaggever Matthijs van der Wiel, jij bent op basisschool Kindcentrum Bosveld in Den Bosch. En het is 8:30 geweest, dus zitten de kinderen in de klas? Ze zijn onderweg de trap op aan de hand van hun ouders. Voor sommigen heel spannend. Allereerste schooldag, hè, de groep 1 kinderen. En naar de klas met de juf en de ouders. Maar dat ging niet helemaal op tijd, want er was een feestelijke opening. Ik vertelde het al. Een podium, ballonnen, een rode loper en een lint was er. Want ook de staatssecretaris Marjelle Paul is hier. En ze ging samen met 2 leerlingen officieel het schooljaar hier in Zuid-Nederland openen. Luister maar. We zetten natuurlijk even met z'n allen af van 5 naar 0. 5, 4, 3, 2, 1, ja! Ze maken er een feestje van op deze basisschool. Jan Heijman staat hier naast me. Hij is bestuurder van de scholenkoepel waar deze school onder valt. En 23 andere scholen, 6.500 leerlingen. Wat voor zomervakantie heeft u dan gehad? Alleen maar stress over het aantal vacatures dat open stond? Of is het overal goed gegaan, net als op deze school? Het is overal goed gegaan, gelukkig. We hebben alle vacatures weer kunnen vervullen op een paar na. Die vullen we in met wat tijdelijke krachten. Maar het aanbod was dit jaar iets groter dan afgelopen jaar. Hoe kwam dat? Omdat de NPO-middelen afgelopen waren. Dus de extra middelen die... Coronageld was afgelopen. Dus er waren wat meer mensen in de markt op dit moment. Want die mensen hadden een tijdelijke aanstelling. Hadden een tijdelijke aanstelling. En die zochten nu een vaste baan. Vaste baan. Dus daar was u blij mee? Daar was ik hartstikke blij mee. Daarnaast op zich merken we wel dat de invalpool die is leeg. Dus de eerste ziektes die dienen zich alweer aan. En dan is het weer passen en meten voor elke directeur. Maar daar zijn ze inmiddels heel bedreven in. En er zijn goede oplossingen inmiddels ook weer voor bedacht. Ja. Nou, ze zijn best stil uit de leerlingen. Ja, ik denk dat ze een beetje onder de indruk zijn van alles wat er gebeurt vandaag. Het is ook een superspannende dag. Ook een hele spannende dag voor juf Femke. En juf Femke, dat is een van de mensen die hier de formatie rond hebben, geholpen hebben om de formatie rond te krijgen. Want zij is een nieuwe juf en zij is een zij-instromer. En net kort geleden was ik even met haar in haar klaslokaal. Hier is het, ja. Uw nieuwe werkplek. Ja, mijn nieuwe werkplek. Helemaal klaar. We hebben hard gewerkt vorige week. Ja, dankzij docenten zoals Femke Straatsma heeft deze school de formatie rondgekregen. Genoeg leerkrachten voor de klas. En u bent een zij-instromer dus. Ja. Wat deed u? Ik was beleidsadviseur. Dus ik had altijd te maken met weerbarstige managers. En nu heb ik weerbarstige kinderen af en toe in de klas. In wat voor sector? De overheid en het hoger onderwijs. Heel lang bij de gemeente, verschillende gemeentes gewerkt. En wanneer en waarom dacht u, ik moet voor de klas gaan staan? Dat dacht ik al heel lang, maar om de stap te maken is toch wel echt een proces. Wat weerhield je ervan? Salaris. Je gaat achteruit? Ik ga achteruit. Het georganiseerd krijgen thuis, het zij-instroom. Iedere ochtend vroeg zijn hier, hè? Precies, mijn man moet een hoop voor mij opvangen. Met liefde doet hij dat overigens. Het voortraject om tot zij-instromer officieel benoemd te worden. Je wordt het niet zomaar, hè? Je mag niet zomaar voor de klas staan. Het is best hard werken. Ja, het is, je moet stage lopen, dat doe je in je eigen tijd. Je maakt een heel portfolio met allerlei leerdoelen. En die WISCAT-toets moet je... Wat toets? De WISCAT-toets, de rekentoets. Daar moet je doorheen. Is die moeilijk? Hij was moeilijk, maar ik heb hem wel goed gehaald. Dus het was wel leuk om weer het rekenwerk op te halen. Ja. En wat was de belangrijkste drijfveer? Het werken voor de kinderen, het praktisch bezig zijn, het direct resultaat zien van wat je doet. Maar ja, het allerbelangrijkste, contact met de kinderen. En met open armen ontvangen worden hier. Heel erg, ja. Ik voel me heel welkom. Het is heel fijn. En spannend dan, want het is uw eerste werkdag officieel als juf voor de klas. Ja, het is wel een andere start dan ik had gedacht. Maar... Ook omdat de staatssecretaris hier rondloopt, maakt het natuurlijk nog extra beladen. Want daar gaat u dan ook mee praten. Hoe ziet de eerste dag eruit? Wat moeten de kinderen? Ja, vooral gewoon wat zijn de regels? Hoe gedraag je je in de klas? Waar moet je zitten? Hoe ziet een dag er überhaupt uit in de klas? En groep 4, 5 weet dat al, maar groep 3 moet nog wel even wennen, denk ik. Ja. Kennis maken met de leerkrachten, met de nieuwe kinderen. Dat zijn wel de belangrijkste dingen voor vandaag. Succes dankjewel. Voor de klas. Ja, dank je. Heel veel zin in. Zij zei instromer juf Femke, een van de vele leraren. En ook de kinderen dus, die weer naar school gaan in de regio Zuid. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. President Zelensky heeft voor het eerst een concreet doel genoemd voor de opmars van zijn troepen in Koersk. Hij wil een bufferzone creëren. Het Oekraïense leger heeft inmiddels 2 bruggen vernietigd in de regio in Rusland. En Russische tegenaanvallen worden door die kapotte bruggen steeds moeilijker. Correspondent Christian Pauwen was de afgelopen dagen aan de Oekraïense kant van dat grensgebied. Christian, wat heeft Zelensky gezegd allemaal over die situatie in Koersk? Ja, eerder heeft hij al wel gesuggereerd dat een soort bufferzone, dat een van de doelen zou zijn. Maar nu heeft hij het nog eens echt heel erg concreet aangehaald in zijn samenvatting van de stand van zaken nu langs dat hele lange front. De stand van zaken zowel aan de Donbass, waar ze het toch wel zwaar hebben, maar dus ook de stand van zaken in Koersk. Oekraïne wil een bufferzone creëren om te voorkomen dus eigenlijk dat grensgebied onder vuur kan worden genomen door Rusland. Hoe merken ze het aan de grens? Nou ja, wat wel opvalt, ook toen ik daar was de afgelopen dagen, is eigenlijk dat het vooralsnog, als je meer veiligheid wil voor de inwoners daar en voor die regio, momenteel heeft dat nog het tegenovergestelde effect. Want vanwege die Oekraïense invasie in Rusland, dat offensief op Russisch grondgebied, is Rusland juist die regio extra aan het bestoken. Momenteel kan Rusland dat niet echt meer doen met artillerie in dat grensgebied. Dat gebeurde hiervoor. Artillerie die is tientallen kilometers verder gedreven door dat offensief. Dus dat is de Oekraïners gelukt. In plaats daarvan is Rusland nu overgegaan op extra inzet van zweefbommen. Van die bommen waar we nu veel over horen, met grote explosieve lading. En daarmee proberen ze dus ook de Oekraïense aanvoer van materieel en manschappen tegen te gaan. En bestoken ze dus de regio nu aan de lopende band. Ja, jij bent dus aan de Oekraïense kant van dat grensgebied. Je hebt ook gesproken met militairen, met Oekraïense militairen in Sumy, dat ligt dicht bij die grens. Wat hebben ze jou verteld? Ja, je merkt toch wel echt een optimisme onder die militairen. Een soort van gevoel dat ze eindelijk weer wat meer eigen grip hebben op de situatie. Dat ze zelf kunnen besluiten wat ze nu willen doen als Oekraïne. In plaats van steeds in de verdediging zitten, een keertje weer in de aanval. Dus optimisme ook wel. En ook wel een soort gevoel van eindelijk kunnen we Rusland laten zien waar wij nu al 10 jaar mee te maken hebben. En dat is zo belangrijk. Zeker in deze fase van de oorlog, om Rusland ook een keertje en Russen ook een keer dat te laten voelen waar wij Oekraïners al zo lang mee te maken hebben. De weg naar Sudja, hier enkele tientallen kilometers verderop. Je ziet langs rijden infanterievoertuigen, Humvees. Een tank wordt op een oplegger teruggereden vanaf het frontgebied. Misschien voor reparaties. Nietje naast de weg zit een groepje mannen. Het zijn Oekraïense militairen die net uit Rusland komen. I've been also in Russia territory. Dit is Pavlo, 27 jaar en een dronepiloot. Komt net terug uit Koersk. So how was it for you to be in Russian territory? And what can you say anything about what you were doing? Hoe was het voor je om daar te zijn en wat kan je erover zeggen? We're going for recon. To find some maybe positions. Wij deden verkenningswerk. What does it mean for you that you're able to enter Russia right now and exit. Hoe is het voor jou om nu zomaar Rusland binnen te kunnen? How to say, maybe 2 years ago, mm-hmm. It's hard to believe, but now it's cool. Yeah, we're feeling good there. Dat is cool. Het voelt goed. It's some kind of adrenaline. Ik voel een soort adrenaline. Do you worry at all what it means for the frontline on the Donbass that you're right now focusing on here? Do you worry about that? Maar ja, de vraag is wel, wat betekent het voor het offensief in de Donbass? Maak je je daar zorgen om? I think it's good because some troops from Donbass, Russian troops from Donbass need to move here. Ik denk dat het de troepen in de Donbass juist kan helpen, want het zorgt ervoor dat Rusland wordt weggelokt. Al enkele duizenden Russische militairen zouden weg zijn getrokken uit de Donbass. Yeah, for our guys it's easier on Donbass. Soon I need to move to Donbass too. I will see the situation in my eyes. Maar ik moet binnenkort ook die kant op, dus dan kan ik het met mijn eigen ogen zien. Hij was 17 toen het begon, de eerste Russische aanvallen op Oekraïne, 10 jaar geleden. Nu doet Oekraïne juist het tegenovergestelde, Rusland binnentrekken. No, no, I can believe in 17, 10 years later I've been in Russia territory too. Toen ik 17 was en de oorlog begon, had ik me niet kunnen voorstellen dat ik 10 jaar later zelf in Rusland zou staan. Een verslag van correspondent Christian Pauwen. De Tour de Femme eindigde gisteren op de Nederlandse berg met veel Nederlands succes. Oké, Demi Vollering miste bij aankomst op de Alpe d'Huez weliswaar op 4 seconden de eindoverwinning. Dat was natuurlijk minder groot succes. Maar toch, 5 van de 8 Tour-etappes, 2 podiumplaatsen in het eindklassement, de groene puntentrui en het jongerenklassement. We mogen wel zeggen oranje boven in de Tour de Femme. Bondscoach Loes Gunnewijk heeft een luxe probleem bij het samenstellen van de EK en de WK-selectie, zegt ze tegen Omroep L1. Helaas hebben we bij het EK 8 plekken en bij het WK 7 plekken. En het niveau in Nederland is gewoon heel erg hoog. Dus ik kan wel altijd 2 of 3 teams samenstellen die ook kampioenschapswaardig zijn. Dus daar zit ik in een luxe positie, maar zitten er ook goede renners thuis. Gelukkig mag ze wel meer rensters dus selecteren dan de 4 van de Olympische Spelen in Parijs. De 5-1 thuisnederlaag van PEC Zwolle tegen Feyenoord gisteren is hard aangekomen bij trainer Jonny Jansen. Er is werk aan de winkel, maar in Zwolle zijn ze vooral ook nog bezig met het vertrek van Bram van Polen. Het clubicoon vertrok vanwege een financieel conflict, tot onvrede van een groot deel van de Zwolse fans, zo was te lezen op spandoeken in het stadion. Trainer Jansen is niet gelukkig met die situatie, maar hij ziet die onrust niet direct terug bij de spelers, vertelt hij aan Omroep Oost. Die jongens hebben natuurlijk gewoon contact met Bram. Ik bedoel, dat zal er gewoon zijn. Maar ik heb niet het gevoel dat dit heel veel invloed heeft op onze spelers. Absoluut niet. Heeft het invloed op jou? Nou, ik baal er wel van. Mag je dus te weten. Want ik wil over 1 ding praten. Zo voetballen. Hoe gaan we het elftal beter maken? En dan is dit wat er toch aan de achterkant toch gewoon is. En dus daar baal ik wel van. En na een roerig jaar als trainer van Ajax zit John van het Schip weer op zijn vertrouwde plek aan tafel bij Viaplay om wedstrijden te analyseren. Helemaal weg bij Ajax is hij niet. Tegenwoordig heeft hij een andere rol binnen de Amsterdamse club. Nou, ik zit eigenlijk gewoon in het technisch hart, maar meer op de achtergrond in het interne en externe scouting voornamelijk. En, nou goed, ben net veel begonnen. Kijken. Veel kijken. Adviseren. Adviseren, meedenken, ja. Ja, dat veel kijken dat kan dan mooi op kosten van Viaplay, hè? Als analyticus. En wielrenner Wout van Aert die gaat vandaag in de rode leiderstrui van start in de 3e etappe van de Ronde van Spanje. Tot zijn eigen verbazing kreeg hij er gisteren nog een trui bij. Dat lezen we onder meer bij nu.nl. De organisatie van de Vuelta maakte een rekenfoutje en stuurde hem ook het podium op in de groene puntentrui. Van Aert had zelf al door dat het niet helemaal klopte, maar ze wilden me per se op het podium hebben, zegt hij tegen Belgische media. Ja, wie ben je dan als wielrenner om te zeggen, dit klopt niet, hè? Als je die trui omgehangen krijgt. Nou ja, ik kan me voorstellen dat je denkt, ja, nou ja, oké, het zal dan wel. Ja, misschien wel, inderdaad. Laat het nu maar even zitten. Maar even voor statistici. De rechtmatige eigenaar van het groen is de Australiër Caden Groves, die trouwens gisteren ook de 2e etappe won. Just the one more. Maurice Williams en The Zodiacs met Stay. Het is 8:08. Het is 60 jaar geleden dat de eerste Turkse arbeiders naar Nederland kwamen. En die eerste generatie Turkse Nederlanders heeft enorm veel betekend voor Nederland. Dat zegt Sahin Yildirim. Hij behoort zelf tot de tweede generatie Turkse Nederlanders. Op 12-jarige leeftijd kwam hij naar Nederland en hij heeft een boek geschreven over 60 jaar gastarbeiders. Sahin Yildirim, goedemorgen. Goedemorgen. Zelf kwam hij dus 25 jaar geleden naar Nederland. Hoe was dat toen? Een nieuwe leven. Een nieuwe land. Op 12-jarige leeftijd, was bijna 13. Ik had alleen maar over Nederland gehoord. Maar verder wist ik helemaal niks over cultuur, over taal. Dat ik een nieuwe taal moest gaan leren. Het was puur doordat mijn vader 25 jaar voor een Nederlandse werkgever werkte in de bouwsector. Dat hij een besluit had genomen van... we gaan nu naar Nederland. En daar gaan we een nieuw leven beginnen. En zo was het voor mij begonnen. En ik kom zelf uit Bursa, een grote, moderne stad. En dan met vliegtuig naar Amsterdam, onderweg naar Den Haag. Een achterstandswijk, Schilderswijk. En het verbaasde me enorm. Want als mensen in Bursa, waar ik getogen ben, over Europa hadden... dan dacht ik altijd moderne land en grote gebouwen, et cetera. Maar wij kwamen in een portiekwoning en dat verbaasde me enorm. En het is nog steeds bij mij blijven liggen. En ik vergeet het moment nog steeds niet. Ik dacht, papa, wonen we echt hier? Gaan we nou hier wonen? En alle huizen leken op elkaar. Ik moest naar school, maar... mijn vader wist weinig van onderwijs. En we hadden toevallig een buurvrouw, mevrouw Tinneke. Een heel oude mevrouw die mijn vader altijd hielp, zeg maar. En zij zei tegen mijn vader, ik weet nog als de dag vandaag... jij moet je kinderen nu zo snel mogelijk inschrijven op een school. En mijn vader die had me meegenomen. En mijn vader had me bij een Jehondenwet scholengemeenschap ingeschreven. Ik weet nog heel goed... En dat we in de eerste als naar een basisschool gingen, dat de directeur zei, maar Sahin is net te oud. Mijn vader vertaalde dat. En toen zei mijn vader, maar waar moet hij dan beginnen dan? Ja, want hij sprak natuurlijk geen Nederlands. Ik sprak geen één woord Nederlands. Ik kon ook niet naar een basisschool gaan. Wat blijkt nou? Ik moet naar de Johanderwit scholengemeenschap. En